Martijn met het NOS-journaal. Naar verwachting zullen de Taliban binnen korte tijd het Islamitische Emiraat Afghanistan uitroepen. Een Taliban-woordvoerder zegt dat dat zal gebeuren vanuit het presidentiële paleis in Kabul. De Taliban zeggen dat strijders van de terreurbeweging dat paleis in de hoofdstad inmiddels hebben ingenomen. De regering heeft dat nog niet bevestigd. President Ghani zou het land uit zijn gevlucht. Volgens persbureau Reuters is hij in buurland Tajikistan. Eerder was er sprake van dat er een overgangsregering zou komen. Maatschappelijke organisaties, betrokkenen en prominenten roepen het Nederlandse kabinet op om acuut over te gaan tot de evacuatie van Afghanen die met Nederlandse militaire en hulporganisaties hebben samengewerkt. Die worden daarom bedreigd. Tijdens de missies in Afghanistan hebben Nederlanders veel gebruik gemaakt van lokale ondersteuning door bijvoorbeeld chauffeurs of koks. Ook zijn veel juristen en journalisten opgeleid die nu worden bedreigd. Dinsdag wordt deze petitie aan Kamerleden aangeboden. Het Nederlandse ambassadepersoneel werkt nu vanaf de luchthaven. Die wordt beschermd door NAVO-troepen. Het vliegveld blijft open voor evacuaties, maar alleen militaire toestellen zijn nog toegestaan, zegt de NAVO. De grootschalige evacuatie van buitenlanders en ambassadepersoneel is in volle gang. Vanwege beschietingen was een landingsbaan tijdelijk gesloten. Die is weer open. Nederland stuurt een militair vliegtuig naar de Afghaanse hoofdstad Kabul om ambassadepersoneel en tolken en hun gezinnen op te halen. De komende dagen volgen meer vluchten, zegt demissionair minister van Defensie Bijleveld. En veel Afghanen proberen de grens met buurland Pakistan over te steken. Recent heeft Pakistan een enorm hek gebouwd om de verwachte toestroom van vluchtelingen te kunnen controleren. Het weer. Vannacht trekken buien over. Morgen buien en veel wind, met vooral in de avond in het noorden wat zware windstoten. Maar er is morgen ook af en toe zon. Een temperatuur een graad of 18. Dit was het NOS Journaal. Vergeet wat je weet over opera. O, Festival for Opera, Music, Theater. 200 voorstellingen op 22 locaties in Rotterdam. 23 tot en met 29 augustus. O-festival.nl. Lieve Christel, gefeliciteerd met jouw verjaardag, tweelingzus. Blijf bijzonder. 10 minuten leeftijdsverschil en toch allebei onze eigen geboortedag. Ik ben heel blij met jou. Liefs, Daphne. Verras ook iemand met een echt persoonlijke kaart. Ga naar greets.nl. Voor jou, Greets. Meditatiecursus zen.nl. Morgen iemand verrassen? Voor 10 uur 's avonds besteld is morgen bezorgd. Ga naar greets.nl. Meditatiecursus zen.nl. Ik mag mijn telefoonabonnement verlengen, maar hoe vind ik tussen al die aanbiedingen de beste deal? Best chaotisch. Mobiel.nl zet alle abonnementen overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij jou past. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl. Dat zal je net zien. Heb je eindelijk een baan gevonden die je leuk vindt, word je zomaar opeens ontslagen. Daar sta je dan, met al je spullen buiten. Gelukkig zijn er de advocaten van Brandmeester. Die helpen je voor een vaste prijs. Gewoon online op brandmr.nl. Brandmeester. Juridische hulp, maar dan slimmer. Kies nu bij mobiel.nl voor de Dit Wil Ik Weken van Tele 2. Profiteer van extra korting op je databundel en betaal geen aansluitkosten. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl. NPO Radio 1. Whether that training, the last one. De wereld van BNN Vara. Stefan Kwamduur. Goedenavond, welkom bij de wereld van BNN Vara, de laatste zomereditie van dit programma. We waren er afgelopen 4 weken hier om u van vertier te voorzien door de wereld. Vanavond onder andere nog verhalen van Nederlanders in Italië, Dubai, Noorwegen, Aruba en Nieuw-Zeeland. Want we gaan uitzoeken wie er strijden voor dierenrechten in andere landen. Afgelopen week werd hier namelijk in Nederland bekend dat de plofkip echt verdwijnt uit de supermarkt. Uniek bleek dat voor de wereld. En we gaan onderzoeken hoe ze in andere landen dat aanpakken. Welke strijders voor dierenrechten zijn er daar? En hoe lang kan Nieuw-Zeeland nog zijn zero-tolerance-beleid volhouden? Spacehack, de Nederlandse Simone, die zit het in het land eigenlijk opgesloten, want er kan het land niet meer uit. Hoe lang kan Nieuw-Zeeland daar nog mee doorgaan? Hoor je zo meteen. En laat mij vooral ook weten waar in de wereld je luistert naar de wereld van BNN Varen. Dat kan je doen in de Radio 1-app. Die kan je gratis downloaden op je telefoon. Daar laat Rob al weten mee te luisteren vanuit Thailand. Toos Wierks vanaf het platteland in Midden-Frankrijk. Annette vanuit Nepal en Erika vanuit Ommen. Goed dat jullie erbij zijn. De Radio 1-app staat dus voor je open en daar kan je laten weten waar je luistert. Dan door naar mijn correspondenten. Dan dit eerste half uur, want we gaan naar de westkust van de Verenigde Staten. Daar woont Raymond Kranenburg. Raymond, goedemiddag. Goedemorgen. Goedemorgen nog voor jou, 11 uur. Ik was net een uurtje te vroeg. Het laatste nieuws bij jou gaat toch over Afghanistan. Het land Zwarte Dag vandaag. Taliban heeft het hoofdstad Kabul bereikt. De president is het land uitgevlucht. We hoorden het net al bij het nieuws van 8 uur. De Taliban claimen nu ook het paleis bezet te hebben. Veel kritiek was er afgelopen week op jouw land. Want Biden ging door met de terugtrekking van militairen uit Afghanistan. Wat is het laatste nieuws? Ja, het Witte Huis blijft volhouden dat het de doelen bereikt zijn en dat het tijd wordt dat de Afghaanse regering zelf zijn boontjes dopt. En dat het niet het Tweede Vietnam is waar we met de staart tussen de benen vertrekken. Maar goed, als het uiteindelijk blijkt nu toch dat de Taliban het land veroverd heeft, is er al een reactie gekomen van het Witte Huis? Vanochtend was de Esper, de defensieminister, die was op tv. Ja, en die zei ook van, weet je, dit is absoluut niet hetzelfde als in Saigon in 1975. En we hebben dit allemaal van tevoren afgesproken. En het Witte Huis heeft eigenlijk echt zoiets van, ja, we volgen de afspraken die Donald Trump gemaakt heeft na. Dat is een beetje wat ze doen. En Biden wil wel, maar ja, wordt aan alle kanten toch... wordt hij bestookt. Je hebt twee kampen die heel erg luidruchtig zijn, die eigenlijk hetzelfde doel hebben. De pacifisten aan de ene kant, aan de democratische kant. En dan de wat meer conservatievere patriots, die dan toch wat isolationistischer zijn. En die willen dus allebei gewoon de troepen teruggetrokken hebben. En daar luistert Biden naar. En ja, het midden van het land weg zoiets van, ja, maar het is niet Amerikaans om het als zo'n zootje achter te laten. Ja. En nu zijn we dus in deze situatie terechtgekomen. Wat denk je dat er gaat gebeuren? Wat zegt je gevoel? Hoe lang jij al in Amerika woont? Het zou best kunnen dat dit nog wel een schade aan Bidens presidentschap toegeeft. Dat idee heb ik wel. Uiteindelijk moeten de mensen in Afghanistan over zichzelf beslissen. Amerika is er al 20 jaar geweest. En het is toch wel tijd dat het een keer afgelopen is. Dus... Ze hadden het beter kunnen oplossen, maar weg hadden ze wel gemoeten op den duur. Je kan niet een land, een provincie van Amerika maken. Goed, de komende dagen en weken moeten we kijken hoe het zich gaat uitpakken. Dankjewel, Raymond. We gaan door naar Italië. Daar woont Mariette Bloemendaal aan het meer van Bolsena. Goedenavond, Mariette. Hey, Stefan. Jullie hebben het lekker weer volgens mij daar. Hè? Hoeveel graden was het vandaag? Het was, moet ik eerlijk zeggen, best warm. Zo, ja, ik denk 37, 38 graden. En ik was de hele dag op pad. Ik had twee excursies, dus het was een warme dag. Maar superleuk. Het was een warme dag en een vrolijke dag ook, want het is de Nationale Feestdag van Italië. Ja, het is vandaag Ferragosto en iedereen is vrij. Behalve de mensen in de restaurants dan natuurlijk. En dat betekent dat families, vriendengroepen massaal naar buiten gaan, massaal op pad. Met grote wagens vol picknickspullen, eten, drinken. Ja, je komt ze overal dan opeens tegen, aan het water, op de picknickplekken midden in het bos. Dus het is een hele gezellige en ook een hele drukke dag. En wat wordt er gevierd dan op jullie Nationale Feestdag? Het is, het is de topdag van de zomer. En van vroeger uit, 1800, zo uit mijn hoofd voor Christus, heeft keizer Augustus deze dag georganiseerd en het leven geroepen. En het was vooral de dag van uitrusten, van al het werk op het land. De oogst was binnen en het was gewoon een dag voor rust. Dus een nationale feestdag, weet het. En iedereen, zelfs de slaven, waren die dag vrij. En tegenwoordig ziet het dus vooral eruit dat mensen met de familie de rust opzoeken. Ja, vaak, maar ook heel druk. Druk in de rust zijn, in de natuur. Ja, dus zwemmen, picknicken, Goed, want de Nationale Feestdag natuurlijk in Nederland is een massaal feest op straat met Koningsdag. Maar die Italianen die zoeken dus vooral de rust op. Betekent dat jij vanavond nog grootse plannen hebt? Nou, ik was vanmorgen om 7:00 eruit. Dus ik ben net thuis. Dus ik heb niet hele grote plannen voor vanavond. Er zijn nog wel wat concerten in Bolsena zelf en leuke marktjes. Dus misschien ga ik dat nog even doen. Maar ik denk niet dat ik nog veel onderneem. Nee. Nou goed, tot die tijd blijf je in ieder geval hier bij ons in het programma. Dankjewel. Zometeen praten wij over dierenrechten in Italië. Eerst toch dit. De eerste plaat. Want iedere week probeerde ik op deze plek in het programma even het thuisgevoel te creëren bij de correspondenten met een Nederlandstalig liedje. Je kan ze insturen via de NPO Radio 1-app of de hele week via @StefanKomduur op Twitter en Instagram. Vandaag, bij de laatste zomereditie van De Wereld van BNN Vara, een tip van Nina. Zij tipte namelijk de Nederlandse band Cool Band. Drie mannen uit Den Haag begonnen als zingende stucadoors ooit. Zijn ondertussen een gevestigde naam in de Nederlandse muziekwereld. Nieuwe album is net uitgekomen. De tip van Nina is een oud nummer van hun. Heel toepasselijk voor ons programma. Het is het nummer De Wereld uit 2020. De eerste plaat van vanavond. Het is nog. Goldband en de Wereld. De eerste plaat van de wereld van BNN Vara van deze zondagavond. Laat mij weten waar in de wereld je luistert. Dat kan je doen in de Radio 1-app. Ineke laat weten mee te luisteren vanuit Maastricht. Angelo zegt goedenavond. Ik luister mee vanuit Reykjavik in IJsland. Groetjes Angelo. Sjouke luistert mee vanuit Andalusië uit Spanje bij een temperatuur van 35 graden. En Corné zegt ik luister mee vanuit Zweden. En een laatste appje kwam er ook nog binnen van Peter. Die zegt ik luister mee vanuit New Mexico in de Verenigde Staten. De wereld van BNN Vara. Gaan we het hebben over dierenrechten. Want deze week werd bekend dat vanaf 2023 alle verse kip in de Nederlandse supermarkten tenminste één Beter Levensster heeft. Anne Hilhorst is campagneleider bij Wakker Dier en vertelt hier op deze zender bij het NOS Radio 1 Journaal wat zo'n ster uitmaakt voor een kip. Ze krijgen echt veel meer ruimte in de stal. Ter vergelijking met de plofkip krijgen ze 70% meer ruimte. Dus dat is echt aanzienlijk. En die omstandigheden zijn ook beter. Dus ze krijgen daglicht, ze krijgen zo'n overdekte uitloop naar buiten. Dus ze komen echt wel weer een keertje buiten. Dat zijn echt enorme verbeteringen voor het dier. Anne Hilhorst was dat, dus campagneleider bij Wakker Dier. De organisatie is blij, want na jarenlange campagnes gaat de plofkip nu in Nederland echt de supermarkt uit. Maar ja, hoe zit dat eigenlijk in de rest van de wereld? Hoe doen ze dat in andere landen? Wie komen er daarop voor de rechten van dieren? Dat ga ik bespreken met mijn correspondenten, Nederlanders die in het buitenland wonen, in de Verenigde Staten en in Italië. En we beginnen in de Verenigde Staten bij correspondent Raymond Kranenburg aan de westkust in Californië. Raymond, progressieve staat woon jij. Zie je dat ook terug op het gebied van dierenwelzijn? Ja, zeker wel. We hebben hele strenge wetten als het gaat om dierenwelzijn. En we hebben er net weer, vorig november geloof ik, hebben we gestemd voor een wet die ervoor zorgt dat kippen en varkens een bepaalde ruimte moeten hebben en dat ze beter welzijn kunnen krijgen. Maar dat leidt dus ook tot problemen, want het meeste van onze varkens komen uit Montana, als ik het goed heb. En daar zijn ze dus nog niet helemaal klaar met alle veranderingen om te zorgen dat ze zich aan de wet voldoen. Dus onze bacon wordt waarschijnlijk duurder. Dus nou hoor je mensen dus klagen dat de varkensvlees duurder wordt. Die kunnen niet uit andere staten op dit moment gehaald worden. Nee, goed. Kijk, Californië is de grootste markt in de VS. En dus als wij wetten aannemen, dan komt heel veel sowieso vanuit andere staten. En dan gaan andere staten moeten zich aanpassen een beetje aan die wet om toch aan de markt in Californië te kunnen voldoen. Ja, en jij zegt al, we mogen daar samen over stemmen. Dus dat betekent dat jullie naar het stemhokje gaan en dan kan er gekozen worden of kippen en varkens meer ruimte mogen krijgen. Ja, precies. Ja, dat stond op het een of andere dierenwelzijnsorganisatie had dat op het stembiljet weten te krijgen met genoeg handtekeningen. En dan mochten we ervoor stemmen. En Californië heeft in grote meerderheid gestemd voor beter leven voor de kippen en varkens. Ja, bestaat er ook zoiets als zo'n beter leven keurmerk dan in Amerika? Nee, dat nog. Ja. Ik zit te denken, je hebt ze wel, maar het is altijd maar een beetje de vraag in hoeverre dat soort keurmerken van het bedrijf zelf zijn. Weet je, zo van wij van WC Eend, checken WC Eend. Ja, dus nog niet zo'n Wakker Dier keurmerk zoals we dat hier in Nederland kennen. Er zijn wel organisaties in Amerika die zich daar zeker mee bezighouden. Organisaties die ook hier in Europa actief zijn. En wat is de grootste? Ik denk toch wel PETA. PETA is de bekendste, opgericht in 1980 door Ingrid Newkirk. Ze werden bekend in 1981 hier in de VS door de Silver Spring Monkey case. En wat het verhaal is dat ze een laboratorium zijn binnengedrongen, als in van daar zijn ze gaan werken, undercover. En daar hebben ze foto's genomen en opnames en dergelijke. En die hebben ze dus naar buiten gebracht. En toen hebben ze aangifte gedaan tegen het bedrijf. En de monkeys, op een gegeven moment door Time Magazine werden ze de bekendste apen van de wereld genoemd. Omdat ze, ja, het waren toch best wel foto's die je niet, als je ze ziet, denk je echt van god, het is een aap in een metalen stelling die een beetje opgehangen is. En ze hebben daar neurologisch onderzoek gedaan. En PETA vond dat dus niet, ja, dierenwelzijn was daar niet goed. Ze hebben 7 jaar geprocedeerd en uiteindelijk verloren. De Supreme Court wilde het niet horen. En de hoogste rechter die erover geoordeeld heeft, zei van nou, federale wetten, of dit is een federaal gesubsidieerde instelling, en dan gelden staatswetten niet. En daarom is het niet verboden. Want toen was er nog geen federale wet. Uiteindelijk nu PETA doet nu 4 dingen. Fabrieksmatige boerenbedrijven, Brabant roep ik dan, bondproductie, dierentesten en dieren in gebruik bij entertainment. Dus ja, dat doen ze dus wereldwijd. En ze waren bekend geworden door die Silver Spring Monkey-zaak. Een andere organisatie in de VS doet het op een spraakmakende manier. Die maakt spraakmakende reclames. Laten we even luisteren naar een fragment daarvan. Will you be an angel for a helpless animal? Every day, innocent animals are abused, beaten and neglected. And they're crying out for help. Ja, het is net alsof ik naar CNN aan het kijken ben, naar het reclameblok. Wat kan je de luisteraars vertellen? Wat zien we hier? Ja, nou, dit is dus een reclame van de ASPCA, de American Society for the Prevention of Cruelty to Animals. Ze zijn heel erg bekend om hun ongelooflijk lange filmpjes. Ze zijn meestal 2 minuten in een reclameblok. En dan zie je dus hele zielige dieren die echt mishandeld zijn en dergelijke. Ze hebben echt wel de beelden eruit gepikt. En dan Sarah McLachlan, die je net hoorde, die dan vertelt dat er heel veel dieren zijn die onze hulp nodig hebben. En dat mensen dus moeten doneren. En dan krijg je een t-shirt dat je ze steunt. Het zijn echt van die filmpjes die niemand wil zien. Maar je wil ze ook niet afzetten. Want dan heb je zoiets van, weet je, doe ik wel dierenleed wel iets goeds aan. En ja, dat is het. Het klinkt alsof het nog vooral overgelaten wordt aan eigen stichtingen, eigen partijen. En dat de overheid zelf nog niet heel veel ermee bezig is eigenlijk. Nog niet heel veel zelf invloed erop uitoefent. Is daar kritiek op? Moet ik wel zeggen dat de dierenwelzijnswetten in staten zijn wel aardig geregeld. Maar er was nog nooit wat federaals. En Trump heeft een federale wet aangenomen. En dat je dus nu 7 jaar gevangenisstraf kan krijgen als je iets tegen dieren doet. Dus de kritiek uit Amerika heeft wel uiteindelijk invloed gehad op een federale wet die er nu gekomen is. Lokaal zijn er echt wel strenge wetten al hier. Die waren er altijd al. Dus daar hoor je niet echt veel kritiek over. Nee, maar Trump heeft dus wel een van die wetten doorheen gekregen. Die is dus onlangs in werking getreden. Die laatste organisatie ook waar je nog over sprak, die kwam onlangs wel nog slecht in het nieuws. Want ja, waar stichtingen met eigen gelden omgaan, kan nog wel eens wat misgaan, hè? Ja, precies. Het blijkt dat de ASPCA, dat ze niet al hun geld uitgeven aan dierenwelzijn. Het blijkt dat 25% van de inkomsten, en ze hebben zo'n 2 miljard opgehaald in de laatste 10 jaar, is naar dit soort filmpjes, naar dit soort reclamefilmpjes gegaan. Nou, dat is toch best een hoop. En ze zeiden dat 7% gaat maar naar lokale organisaties die dieren steunen. En ja, ook de CEO die vangt meer dan de CEO van het Rode Kruis. En het Rode Kruis heeft een 10 keer zo groot budget. Dus dat zijn toch wel een beetje rare verhalen. En ja, de mensen van de lokale organisatie, van de lokale SPCA's, zonder de A, die zeggen van, steun gewoon lokale organisaties en geef ons het geld direct. En dan worden gewoon veel betere dingen meegedaan dan als je een grote landelijke organisatie steunt. Ja, nou duidelijk, dankjewel vanuit de Verenigde Staten, Raymond Kranenburg, over de dierenrechtenactivisten, wat dus daar vooral aan stichtingen wordt overgelaten. Dankjewel, we gaan door naar Europa, naar Italië, naar mijn correspondent Mariette Bloemendaal aan het meer van Bolsena. Goedenavond, Mariette. Lekker weer was het vandaag bij jou, vertelde je net al. Is er veel werk voor dierenactivisten in Italië? Zijn er veel misstanden? Ja, ik denk het zeker. En vooral natuurlijk in Noord-Italië, als je het over de landbouwhuisdieren hebt. In het zuiden, noorden natuurlijk ook ten aanzien van de jacht. Sicilië woont een vriendin van mij uit België. En is heel veel wreedheden tegen honden. Die worden vergiftigd. Noem maar op. Dus er is het nodige te doen. Ja. En welke organisatie maakt zich daar hard voor? Stefan, ik snap het niet. Oh, ik weet niet, hoor je me goed? Ja, nu weer wel. Hallo, ja, ik hoor je weer goed. Welke organisatie, welke actiegroep is daar in Italië vooral mee bezig? Nou, we hebben verschillende groepen. Een groep die echt heel actief is, Essere Animali. Wij zijn dieren. En zij hebben ook vorige maand undercover beelden gemaakt in Noord-Italië op een boerderij. Waar de Canna Pandano kaas vandaan komt. De alom bekend. Parmezaanse kaas. Yeah. Ja. En die undercover beelden zijn naar Animal Rights gestuurd. En ja, het blijkt dat de mannelijke, dus de stierkalfjes, gewoon heel mishandeld worden. Die worden aan hun achterpoot op hun hek gehangen. Ze worden in een kruiwagen gestopt, waar ze uit willen ontsnappen natuurlijk. Ze worden gelijk door hun moeder weggehaald, zoals alle kalfjes. En die moeder, die koeien, die staan gelijk alweer aan de melkmachine. Ze zijn vaak heel erg mager. En in 2017 kwam dat ook al aan het licht, dat het heel slecht ging op die boerderijen. En nu pas geleden dus weer. En het verzoek vooral aan de supermarkten in Nederland, de Jumbo en de Albert Heijn, om die kaas niet meer te verkopen. Ja, dat is... Of in ieder geval daar iets van te vinden. En dat is natuurlijk heel belangrijk, dat supermarkten er iets van vinden. En ook de consumenten. Want die kaas wordt vooral geëxporteerd en die wordt eigenlijk binnenlands bijna niet verkocht. Nou, wordt die ook verkocht, maar gaat ook vooral naar Nederland, Duitsland, Zwitserland, Frankrijk, die landen. Ja. En wat gebeurt er dan met deze beelden in Italië? Wij kennen de beelden ook hier wel uit varkensstallen. Die gaan dan veelvuldig rond. Die komen in het journaal, die gaan veel rond op sociale media. Gebeurt dat ook dan met deze beelden ook zo in Italië? Absoluut, vooral social media. Dan wordt daar flinke ondersteuning voor gezocht. Ja, goed, hopelijk verandert het. De beelden uit 2017 hadden dus nog weinig effect. We gaan het zien of deze beelden uit 2021 dan wel effect hebben. Een andere organisatie in Italië die zich ook hard maakt voor dierenrechten, want daar hebben we het over, naar aanleiding van de plofkip die uit de Nederlandse supermarkten verdwijnt. Ja. Dat is de organisatie Viervoeters. Even vrij vertaald naar het Nederlands. Wat kan je daarover vertellen? Ja, Viervoeters is natuurlijk een wereldwijde organisatie. En zij hebben een aantal jaar geleden, 2019, hebben zij ook weer op een koeien, maar dan bij waterbuffels hebben zij undercover beelden gemaakt. En ook daar weer de mannelijke de stiertjes met een vreselijk leven, slechte huisvesting voor die dieren, geen water waar ze eigenlijk behoefte aan hebben. En vooral die mannelijke jonge stiertjes, die zijn natuurlijk vaak de dupe. En die worden gewoon eigenlijk niet verzorgd. En dan is het een goedkope manier van overlijden voor de boer. Ja, nou, voor de Italiaan is eten belangrijk. Is het ook voor de Italiaan belangrijk om te weten waar dat eten vandaan komt en of de dieren een goed leven hebben gehad? Ik merk het in mijn omgeving wel. Maar ze hebben ook hier vooral, het is niet zo groot en massaal. Dus wat hier vaak gebeurt is dat er een wild zwijn door de buurman wordt gejaagd. Of een vis uit het meer. En dan vinden ze dat toch allemaal minder erg. Dus dan gaan ze dat toch weer eten. En dan zijn ze wat minder met dat grote wat ver afstaat bezig mee. Ik heb veel vrienden die zeggen van we eten vegetarisch of vegan. Maar dat... De vis uit het meer of het wild zwijn van de buurman. Ja, die heeft een goed leven gehad. Dus dat eten we dan wel. Ja. Dus het gaat eigenlijk een beetje tot de eigen voordeur. Hebben die groepen al wel veel bereikt in het land? Zijn er wetten aangenomen naar aanleiding van die undercoverbeelden? Ja, zeker. Er is een groep, de LAV, die heeft 13 wetten erdoor weten te krijgen. En bijvoorbeeld ook de wet, dat was 4 jaar geleden, dat er geen circusdieren meer in circus mogen zijn. En die wet is aangenomen, dus dat is sinds 4 jaar verboden. Dus er gebeuren zeker ook hele positieve dingen, ja. Nou, goed om te horen. Hier in Nederland hebben wij de Partij voor de Dieren, die zich politiek hard maakt voor dierenrechten. Ja. Is er ook al zo'n partij in het Italiaanse politieke kringen te vinden? Ja, hij is aan het opkomen. Dat is Partito Animalista. En ze zitten nu nog, ze zijn actief in Noord-Italië. Daar zijn ze begonnen afgelopen jaar in Aosta. En zij werken er samen met een andere partij, Libera, iets van Libera Partij. En zij willen een duurzame wereld, gezonde voeding, gezonde economie. En zij hopen groter te gaan worden. Dus ik ben positief. Is het een partij waar jij op zou stemmen? Ja. Nou. Goed om te horen. Rond verhaal, dankjewel Mariette Bloemendaal. Vanuit Italië spraken wij over dierenrechten, dus naar aanleiding van de plofkip die uit de Nederlandse supermarkt verdwijnt. Parle comme les oiseaux. boel. Oh, niet cool. Entre deux montagnes, amarrées aux nuages, un guanché siffle pour s'inviter à dîner. Au menu, un mojo piquant qui monte aux yeux, et à nouveau un sifflement pour se dire adieu. Agile, les jambes arquées, on ne le distingue dans l'argile que par le son de son sifflet. La lucha canaria, pour protéger son île, el silbo pour braver la guardia civile. Wawa escalade les jardins en escalier. Sous le volcan de la balade, El Silbo perce la fumée. Et me voilà, petit géant, prêt à siffler dans le vent. Les deux, trois mots que j'ai gardés s'envolent vers toi. Comero Bonifacio. Uit 2013, het nummer van de Franse zanger Veloche. En je hoorde het Silbo. En je denkt, ja, wat wordt er veel gefloten erin? Nou, dat heeft allemaal een reden. Want het is afgeleid van het Silbo Comero. En dat is een fluittaal die wordt gesproken op een van de Canarische eilanden, op La Gomera. En die taal die dient ervoor, die fluittaal, om elkaar te kunnen horen in de diepe valleien daar. En dit was dus een mooie uitvoering daarvan. Het staat ook sinds 2009 op de lijst van UNESCO als officiële fluittaal. Please leave a message after the tone. Voicemails uit de wereld. Gaan we naar de voicemails uit de wereld. Want de groep correspondenten die je vanavond hoort is veel groter dan alleen de stemmen die je tot 10 uur hoort. Een aantal van hen heeft een voicemail voor mij achtergelaten. Dag Stefan, goedemorgen. Peter Schout hier, correspondent in Buenos Aires, Argentinië. Ja, het was me wel een nieuwsweek deze week. Man, man, man. Zometeen alles over de foto. Maar eerst natuurlijk Lionel Messi, het Argentijnse wonderkind dat Barcelona verruilde voor Paris Saint-Germain, zijn nieuwe club. En dat kon uiteraard op heel veel aandacht rekenen hier in de media. Op tv, radio, kranten, internet stond er bol van. Wat men vooral hoopt, men had wel een beetje verwacht natuurlijk dat hij naar Paris Saint-Germain zou gaan. Maar men hoopt vooral dat hij de goede lijn voortzet die hij bij het Argentijnse elftal heeft laten zien. Je moet weten, deze zomer won hij de Copa America voor Argentinië. Natuurlijk niet in zijn eentje, maar mede vooral dankzij hem. Dat was eigenlijk de eerste prijs voor Argentinië sinds 1993. Dus men hoopt vooral dat hij die goede lijn blijft doortrekken richting Qatar volgend jaar. Maar dan, de foto. Wat is er gebeurd? Recent bleek dat de Argentijnse president Alberto Fernandez vorig jaar, midden in de pandemie, toen Argentinië keihard werd geraakt, een etentje organiseerde op zijn residentie voor zijn jarige vrouw. Hij nodigde erbij 10 mensen uit. terwijl hij zelf een decreet had uitgeschreven dat mensen absoluut niet mochten samenkomen. Dus de mensen konden niet afscheid nemen van hun dierbaren. De mensen konden geen vergaderingen organiseren. De mensen konden geen feestje organiseren. De mensen moesten vooral thuis blijven. Net zoals natuurlijk in Nederland. Dat gold hier ook. Het land werd ontzettend hard getroffen. En wat blijkt nou deze week? Dat hij dus dat etentje organiseerde. Hij ontkende dat stellig. Totdat deze week de foto uitlekte waarop hij met 11 andere mensen staat aan een lange tafel. Het is onmiskenbaar dat hij dat etentje organiseerde. En er is ontzettend veel kritiek ontstaan op de president, die wederom zijn eigen regels weer aan zijn laars lijkt te lappen. We gaan het zien wat het voor hem betekent. Over een maandje zijn de tussentijds verkiezingen. Maar één ding is zeker, Alberto Fernandez staat er momenteel absoluut niet goed op. Ha Stefan, Erika hier uit Chili met het laatste nieuws vanuit Santiago. Afgelopen week heeft iedereen vanuit de hele wereld superveel gehoord en gelezen over het UN Climate Report. En zo ook hier in Chili en wat dan de consequenties daarvan zijn. Nou, aankomende 20 jaar zal de temperatuur met zo'n 2 graden stijgen. En dan met name in centraal Chili, waar ook de Chileense hoofdstad Santiago gelegen is. En waar ook de meeste mensen wonen. Nou, deze temperatuurstijging is een stuk hoger gemiddeld dan de meeste landen in het rapport. En we gaan van een mediterraans naar een semi-woestijnklimaat. Super heftig. En je kunt het eigenlijk al heel goed merken. Want afgelopen juli is de warmste en de droogste juli ooit geweest. Waarbij het gewoon helemaal niet heeft geregend. Afgelopen week is het heel warm geweest. Een paar dagen 26 graden. En dat in het midden van de winter. Super bizar. Voor aankomende week wordt er wel regen verwacht. Dus ja, iedereen hier hoopt natuurlijk van harte op die regenbuien. Want die hebben we hard nodig. Voor aankomende zomer, ja, ik vrees dat we wel best wel wat bosbranden zullen krijgen. Ik vrees ervoor. Maar laten we hopen dat het allemaal mee zal vallen. Hoi Stefan, dit is Bas vanuit Canada. Hier in het westen van het land worden we inmiddels geteisterd door de 3e hittegolf op rij. De temperaturen schijnen iets minder extreem te worden dan de vorige keer. Maar alleen maar omdat de zon getemperd wordt door de rook van de bosbranden elders. Of we daar nou zo blij mee moeten zijn, weet ik niet. Verder wil ik het met je hebben over de situatie in Afghanistan. Net zoals Nederland had ook Canada militairen gelegerd in Afghanistan. Voor de Canadezen was dat de provincie Kandahar. En veel Afghanen die voor het Canadese leger werkten, die zijn nu in de problemen gekomen door de oprukkende Taliban. Denk aan tolken en vertalers, maar ook aan chauffeurs en schoonmakers. De Canadezen hadden al een programma om die mensen te helpen en ze over te brengen naar het land. Maar het was heel bureaucratisch. Mensen moesten Engelstalige instructies downloaden via het internet, moesten geldige papieren hebben. En dat is vreselijk moeilijk als je ergens in de provincie in een land woont waar de burgeroorlog gaande is en de overheid niet meer werkt. Gelukkig heeft de regering sinds gisteren een nieuw programma op poten gezet. Men heeft aangekondigd dat 20.000 Afghanen welkom zijn in Canada op een snellere en efficiëntere manier. Het gaat om Afghaanse vluchtelingen die al buiten Afghanistan verkeren, maar ook om mensen die nog in het land vastzitten en bedreigd worden. Denk aan vrouwen, mensenrechtenactivisten, journalisten, leden van religieuze minderheden, maar ook leden van de LHBT-gemeenschap. En natuurlijk die Afghanen die voor het Canadese leger hebben gewerkt. Dat is goed nieuws, omdat de Canadezen prima in staat zijn om dit soort programma's te runnen. Ze hebben het al eerder gedaan voor Syriërs. En op dit moment zijn meer dan 30.000 Syriërs in het land. Dus ik heb goede hoop dat er beter nieuws is voor de mensen die nu vastzitten in Afghanistan. Nog kort het laatste nieuws. Justin Trudeau gaat later vandaag, zondag, op bezoek bij de gouverneur-generaal. En de verwachting is dat hij de gouverneur-generaal gaat vragen om het parlement te ontbinden. Dat betekent dat er nieuwe verkiezingen gaan komen. En de hoogstwaarschijnlijke datum daarvoor is 20 september. Later vandaag horen we daar dus meer over. Hé, dat was het voor deze week. Nog een goede uitzending en graag tot volgende week. De wereld van BNN Vara. Thank you. Uit 2019, muziek van Chapelet Vou. En Darling Darling hoorde je op NPO Radio 1. Je luistert naar de wereld van BNR Vara, waarin jij mag laten weten waar in de wereld je luistert. Dat kan je doen in de Radio 1-app. Rob heeft daar laten weten vanuit Cinque Terre mee te luisteren in Italië. Heerlijk om Nederlandse muziek te luisteren, laat hij weten. Jeroen zegt, hoi, ik luister vanuit de herfstige bossen van Dalarna in Zweden. Groetjes Jeroen. TBN van de Boom laat weten, we luisteren vanuit Lengenveld in Oostenrijk. Elise luistert mee vanuit Harderwijk. Wat mij betreft mag je op zondagavond blijven, zegt zij. Heerlijk om zo naar de radio te luisteren. En Jules zegt, ik luister mee vanuit Denemarken. Mark luistert mee vanuit Missouri in de Verenigde Staten. En Frank zegt, hoi Stefan, wat een geluk. Tweemaal een reisje rond de wereld deze dag met veel cultuursnuiven in woord en muziek. Dank daarvoor. Groetjes vanaf Curaçao. De wereld van BNN Vara. Stefan Komduur. En dan reizen we verder naar Nieuw-Zeeland. Want hoe lang kan je als land je corona-zero-tolerance-beleid volhouden? Dat is een vraag waar steeds meer landen in het oosten van Azië mee spelen. China, Taiwan, Australië en bijvoorbeeld ook Nieuw-Zeeland blijven zich beschermen tegen corona. Met inreisbeperkingen, dwingende en langdurige coronamaatregelen en lockdowns, lang in een coronahotel zitten. Maar werkt die strategie nog wel? De twijfel lijkt toe te slaan in de landen. En daar ga ik over praten met Simone van Delft, die woont in Nieuw-Zeeland. Goedemorgen, hele vroege morgen voor jou, Simone. Goedemorgen, jazeker. Fijn Hallo. Dat je zo vroeg voor ons even wilde opstaan om hierover te praten. Laten we even naar de actualiteit gaan. Allereerst de situatie nu in Nieuw-Zeeland. Wat zijn de laatste cijfers wat betreft corona? Nul. Dus er zijn op het moment geen corona-cases in Nieuw-Zeeland. Dus de strategie is ook nog steeds keep out and eliminate. Ja, buiten de deur houden. We blijven als mensen binnenkomen lang in een hotel moet je verblijven. Hè? En dat heeft natuurlijk lang gewerkt. Ja, want jullie kennen een relatief laag aantal doden vergeleken met andere landen in de wereld. Ja, dat is zeker zo. Het is laag. En we zitten, mocht je in het land willen, maar dat alleen maar kan voor mensen die permanent residency hebben of die citizen zijn, dan moet je 14 dagen in een MIQ hotel zitten. En daar word je meerdere keren word je getest, 3 keer getest. Ja, en is dat dan op eigen kosten ook? Jazeker, ja. Het was in het begin niet zo, maar na vorig jaar 1 september moest je dat zelf betalen. Dus ongeveer rond de $5,000 Nieuw-Zeelandse dollar. Voor een gezin met 2 kinderen. Ja, nou goed, dat is een flink bedrag. En het is wel een strategie die lang gewerkt heeft natuurlijk. Want jullie kennen dus een laag aantal doden. Op dit moment 0 besmettingen in het land. Australië heeft dezelfde strategie, China ook, Taiwan ook. Australië kent nu wel een aantal haarden. Maar goed, de strategie begint nu een beetje uit elkaar te vallen. Of in ieder geval, er begint steeds meer kritiek op te komen vanuit inwoners, ook van Nieuw-Zeeland. Want die quarantainehotels waar je al over sprak, die zitten dikwijls vol. En al voor een aantal maanden bijvoorbeeld. Betekent dan dat je als Nieuw-Zeelander op dit moment eigenlijk niet terug naar huis kan keren? Nee, dat klopt. Dat is ontzettend moeilijk. Want we hebben nu ook gezien we hadden een travel bubble met Australië, waarbij we dan zonder MIQ heen en weer konden reizen. Want je moet ook bedenken dat mensen in Nieuw-Zeeland hebben ontzettend veel mensen buiten of familie buiten Nieuw-Zeeland. Veel naar ook. Maar mocht ik naar Nederland willen bijvoorbeeld, dan kan dat. Maar om terug te komen zijn die hotels tot en met november volgeboekt. En december is nog niet vrijgegeven. Dus je weet absoluut niet wanneer je dan terug kan komen. Nee, je moet dus een plek in het hotel hebben. Ja, anders kan je niet je vlucht boeken. En hoe funest is dit beleid voor de economie van Nieuw-Zeeland? We praten een beetje tegen elkaar in, want er zitten kleine vertragingen op de lijn. Het is een stukje reizen, ook voor de audio naar Nieuw-Zeeland. Kan je vertellen hoe funest het voor de economie is dat eigenlijk maar zo mondjesmaat mensen worden toegelaten? Dat is heel moeilijk, want wij zijn vooral afhankelijk van de zuivelindustrie, maar heel erg van toerisme. En dat toerisme, hoewel dat lokaal wel heel goed gaat, is dat toerisme ligt natuurlijk enorm op zijn gat. En wij maken ook heel veel gebruik van buitenlandse mensen op een work permit. En die komen er niet in. Dus we willen ook onze wijn geoogst hebben natuurlijk. En in die zuivel moet er ook op de boerderijen gewerkt worden. En dat moeilijk om die mensen binnen te krijgen. Want dat lukt op het moment niet. Ja, nou goed. Bijkomend voordeel is dus dat jullie als Nieuw-Zeelanders jullie eigen land weer herontdekken. Dat hadden wij hier in Nederland ook wel op een kleine schaal. Gezondheidseconomen die beginnen nu in jullie land en ook al in andere landen die dus zo'n zero-tolerance-beleid hebben, een voorzichtige discussie, hè, en openlijk af te vragen of de bevolking niet moet gaan leren met te leven met coronasterfgevallen en met coronabesmettingen. Hier in Nederland werd er al gesproken over doorhoudsterfte bij risicogroepen. Hoe is de kijk hierop in Nieuw-Zeeland? Nou, dat is nog steeds. De politiek heeft het nog steeds over isolatie. Eigenlijk is het natuurlijk jammer dat er geen voordeel gehaald is dat we op slot zitten. Want je zou kunnen zeggen dat daardoor je vaccinatie-rollout dat heel makkelijk had kunnen gebeuren. Maar dat kwam heel langzaam op gang. Dus nu per 1 september kan iedereen zich laten vaccineren. Maar daarvoor was het nog dat het per leeftijd ook ging. Ja. Dus we hebben nu 21% zijn volledig gevaccineerd nu hier. Ik had het net nog even opgezocht. Ja, dus dat is een onwijs laag percentage. Welke verklaring heb je daarvoor? Ja, ik weet niet, laksheid is misschien een beetje om te kijken van, nou, we hebben geen community cases, dus we zijn wel oké, zolang die grenzen dicht zijn. Maar het risico ook natuurlijk vooral bij die grens, want heel veel grenswerkers zijn niet ingeënt. En het is niet verplicht om in te enten natuurlijk. We hebben zo'n 30% anti-vaxxers hebben we hier in het land, die niet zo zijn van een vaccinatie. Ja, dat kennen wij in Nederland ook. Dat helpt natuurlijk niet mee aan de vaccinatiegraad uiteindelijk. Al is die in Nederland wel stukken hoger dan in Nieuw-Zeeland al op dit moment. Hoe kijken Nieuw-Zeelanders dan naar de rest van de wereld? Naar landen met hoog sterftecijfers, zoals Nederland bijvoorbeeld? Ik denk over het algemeen dat we nog steeds ons wel zien als lucky. Dat wij dat niet hebben. Maar aan de andere kant is er dan die frustratie dat wij heel erg afwachten wat de rest van de wereld doet. En dat wij een beetje wachten van, eerst moet de rest van de wereld maar oké zijn. En dan komen wij er achteraan kachelen. En dat is een grote frustratie nu in Nieuw-Zeeland. Ja, en de frustratie die dus ook wel steeds wordt die roep luider, wordt die stem luider? Ja, zeker. En hoe uitziet dat? Want mensen hebben hun familie een jaar of twee niet gezien. Including mezelf natuurlijk ook. En het ziet er naar uit dat het nog wel ongeveer een half jaar tot een jaar gaat duren. Dus mensen raken erg gefrustreerd hier. En hoe uit een Nieuw-Zeelander zijn frustratie? Ja, ik denk dat we dat toch anders doen als Nederlanders. Want Nederlanders zijn natuurlijk heel direct en wij doen dat toch een beetje meer, of de Nieuw-Zeelanders doen dat toch een beetje meer indirect. Dus, maar dat, het wordt zeker stemmen ook meer in de media nu opkomen ook. Ja, dus ik zie nog geen massale protesten dus. Nee, en Nieuw-Zeelanders, als er iets gezegd wordt, de prime minister heeft natuurlijk heel erg het gehad over het team of 5 miljoen. Dus 5 miljoen mensen die in Nieuw-Zeeland wonen. Dan doen Nieuw-Zeelanders het ook als hun iets gevraagd wordt. Dus de meesten doen dat in tegenstelling tot bij Nederlanders. Waar het toch altijd waar het grijze gebied is. Ja, altijd de randen een beetje opzoeken. Krijgen die mensen die dus frustratie of kritiek daarop hebben in de media genoeg aandacht? Is er een podium voor hen? Niet zozeer een georganiseerd podium, moet ik zeggen. Er is één journalist, Mike Hosken. En hij is. Zijn stukken in de media die zijn wel meer kritisch. Maar daar blijft bij. Ja. Nou, dat beleid dat is dus nu. Dat wordt steeds meer kritiek daarop. Hoe groot acht jij de kans dat het roer omgegooid wordt, dat de grenzen opengegooid worden? Ik denk zelf dat het nog tot volgend jaar juni gaat duren. Er wordt nu begonnen met een test voor 100 mensen die bijvoorbeeld moeten reizen voor hun werk. Wordt er naar een test gekeken om te kijken van, nou, kunnen die reizen terugkomen en zelfisolatie doen. Of bijvoorbeeld vijf dagen in een MIQ-hotel. Ja. Dus en daar moet naar gekeken worden. Maar ja, dat is 100 man, dat doet natuurlijk heel weinig. Dus ik ben heel benieuwd zelf ook hoe dat gaat. En we gaan het afwachten. Dankjewel. De lijnen begint steeds meer te haperen. Dus ik denk dat we het ook hier weg gaan laten. Dankjewel, Simone van Delft. Vanuit Nieuw-Zeeland. We spraken over het Zero Tolerance beleid van het land. En de vraag hoe lang je dat nog kan volhouden. Dankjewel. Loko yena kaluta amesava yotina avaneka ya korola shilova chantima mbote witozake yena fumela tome afana nane shilova amelo yaka ibazile Yena kaluta katimbilo tashisi wana Yena kaluta Omukolo kufanani yose ya korola Omukolo kufanani yose anshi sati Ayayayayaya Ay ay ay ay ay ay ay tito tito ay ay ay ay tito tito tito tito tito tito tito tito tito tito tito tito tito tito tito tito tito tito tito Je luistert naar de wereld van BNN Varen met de mooiste wereldmuziek ook. Wil je nou weten welke nummers het allemaal zijn geweest? Je kan de playlist vinden op Spotify. Je kan gewoon zoeken op de wereld van BNN Varen. Misschien zit er wel nu naast jou een aankomende student. Je zoon, dochter, alles daartussenin gaat misschien wel studeren. Aankomende week beginnen hier in Nederland in een aantal steden de introductieweken. Hoe wordt er eigenlijk omgegaan met studenten in andere landen in de wereld? Hoe ziet de studentencultuur er bijvoorbeeld uit in Noorwegen, Dubai en Aruba? Dat ga ik zo meteen na 9 uur uitzoeken. En we hebben het over opvallende kunstwerken aan aanleiding van die 3D-brug in Amsterdam. Mooi project, viel niet helemaal in de smaak. Nou, wat zijn opvallende kunstwerken in Spanje bijvoorbeeld? Je hoort het allemaal nog tussen 9 en 10 in het laatste uur van De Wereld van BNN Varen. Tot zometeen. NPO Radio 1. Blijf helemaal bij over de Vuelta. De NPO Radio 1 Vuelta podcast. Abonneer je op de NPO Radio 1 podcast, De Kopgroep. Het is zo verschrikkelijk mooi om naar te kijken. Ik zie soms niet eens de renners meer. Er was een shot dat je dat hele langgerekte peloton schuin naar beneden zag rijden. Waar die late middagzon overheen strijkt alsof die bij Rembrandt op een palet wil komen. Zo mooi. Ga naar nporadio1.nl/podcast of abonneer je via de bekende podcastplatforms. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. Het is gemakkelijk, gevarieerd, gezond en ook nog eens lekker. De maaltijden van Appetito. En daar hoeft u niet voor in de keuken te staan. Dat hebben wij al voor u gedaan. Probeer het eens. Appetito. Kijk op appetito.nl. Toen ik na 1,5 jaar zinloos gevulde koeken eten uit dienst kwam, heb ik me 1 ding heilig voorgenomen. Vanaf nu pik ik nooit meer iets. Van niemand. Derksen, de biografie. Nu overal verkrijgbaar. Ook bij een dieet of specifieke voedingsgewoonte, kies voor de maaltijdservice van Appetito. Ik sta voor mijn huis. Weet je waarom? Omdat ik alles goed wil regelen. Vereniging Eigen Huis komt op voor mij en alle andere 800.000 leden. Of het nou gaat over kopen, verkopen, verbouwen, onderhouden of verduurzamen, ik kan bij hen terecht. Eigenhuis.nl. Sta sterker. Ze zijn lid van de Amsterdamse Penose en al 25 jaar zitten camera's het dicht op de huid. Hoe gaat het met Verbrande Herman, Rooie Jos, Dikke Bobby en Jantje van Amsterdam? Regisseur Roy Dames overziet hun hele leven. Kijk naar deel 3 van Foute Vrienden. Morgen om 9:55 bij de NTR op NPO 2. Ik sta voor mijn huis. Mijn vaste lasten hou ik graag zo laag mogelijk. Met de bespaartips op eigenhuis.nl is dat heel makkelijk. Vereniging Eigen Huis. Sta sterker. NPO Radio 1. 9 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Volgens de Taliban zijn hun leiders in overleg met de regering van Afghanistan over een vreedzame overgave van de hoofdstad Kabul. En regeringsfunctionarissen zeggen tegen persbureau AP dat onderhandelaars van de Taliban op weg zijn naar het regeringspaleis voor gesprekken over die machtsoverdracht. Of de regering daar werkelijk aan mee wil werken is de vraag. Een officiële woordvoerder van president Ghani zegt dat er spoedoverleg gaande is tussen Ghani, die het land is ontvlucht, een Amerikaanse diplomaat en NAVO-functionarissen. Een Amerikaans-Afghaanse hoogleraar en voormalige Afghaans minister van Binnenlandse Zaken, Ali Ahmad Jalali, wordt waarschijnlijk benoemd tot hoofd van een interimregering van Afghanistan. Het meldt persbureau Reuters op basis van diplomatieke bronnen. Vanuit ambassades van westerse landen in Kabul wordt personeel geëvacueerd naar het vliegveld van de Afghaanse hoofdstad. Vannacht zijn de Verenigde Staten al begonnen met het weghalen van hun ambassadepersoneel. Nederland heeft een militair vliegtuig gestuurd om mensen op te halen, onder meer ambassadepersoneel en tolken en hun gezinnen. Volgens minister Bijleveld is er contact met alle tolken die komen in aanmerking voor opvang in Nederland. De luchthaven van Kabul in Afghanistan wordt beschermd door NAVO-troepen. Het vliegveld blijft open voor evacuaties, maar alleen militaire toestellen zijn nog toegestaan, zegt de NAVO. Vanwege beschietingen was een landingsbaan tijdelijk gesloten, maar die is weer open. En oud-voorzitter Annemarie Snels van de militaire vakbond AFNP wil het kabinet aanklagen wegens wanbeleid en het niet nakomen van de zorgplicht voor oud-werknemers. Ze zegt dat ze al maanden aan de bel trekt over de situatie van tolken en bewakers in Afghanistan. En Snels vindt dat het kabinet al had moeten zorgen dat zij naar Nederland konden komen. Het weer, vannacht trekken buien over. Morgen ook buien, veel wind en vooral in de avond in het noorden windstoten. Morgen ook een beetje zon, temperatuur een graad of 18. Dit was het NOS Journaal. Jouw nieuwe dekbedovertrek voor een superprijs. Ook vandaag is het nog sale bij Smulders Textiel. Met kortingen tot wel 50%. Kijk op smulderstextiel.nl. Fotofestival Naarden. The Art of Living. De kunst van het leven en van het overleven. Bekijk werk van 60 fotografen in de oude vestingstad Naarden en daarbuiten. Fotofestival Naarden. Nog te zien tot en met 29 augustus. Ook vandaag nog tot 50% korting op smulderstextiel.nl. Ondeugenddaten.nl. De ondeugende datingsite voor 18+. Ondeugenddaten.nl. Spannende dates zonder verplichtingen. Ondeugenddaten.nl. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. NPO Radio 1. De wereld van BNNVARA. Stefan Komduur. In de wereld van BNNVARA reis ik nog tot 10 uur vanavond langs Nederlanders die ooit ons land zijn uitgevlucht. Of ja, in ieder geval hun hel ergens anders hebben gezocht en een bestaan ergens anders hebben opgebouwd. Aankomende weken begint hier in Nederland voor een aantal studenten de introweken van de universiteit en van het HBO. En waar mogelijk zullen dus horden studenten zich door de nieuwe stad een weg banen. Hoe ziet dat eigenlijk in Dubai, Aruba en Noorwegen? Hoe ziet die studentencultuur er daaruit? Dat ga ik bespreken met Nederlanders die daar wonen. En bezoeken naar opvallende kunst in Spanje. Want in Amsterdam heeft de eerste 3D-geprinte brug ter wereld meteen voor ophef gezorgd. Welke kunst in Spanje en Aruba zorgde ook voor ophef? Dat ga je straks horen nog tot 10 uur. Laat mij ook weten waar in de wereld je zit te luisteren. Dat kan je doen in de Radio 1-app. Mooie appjes krijgen we binnen, bijvoorbeeld van Benny uit Bulgarije. Ik luister ook weer mee, laat hij weten. Wouter Kalden zegt, ik luister mee vanaf de grens van Soest met Zeist aan de rand van het Zeisterwoud. Marco vanuit Zwitserland, en die heeft een mooie app, want die zegt, ik werk als treinmachinist en ik ben met NPO Radio 1 de Nederlandse taal aan het leren. Jullie praten veel en dat is super om het te leren. Ik hou van Nederland en van de taal. Groetjes van Marco uit Sint-Gallen. Nou, mooi, dank jullie wel voor je appje. Ook nog een appje van Luc, die zegt net als vannacht, en nu luister ik weer mee vanuit Noordwijk aan zee. Goed dat jullie erbij zijn. En luister vooral ook mee naar het laatste nieuws uit het land van mijn correspondenten dan. Want ik ga ze voorstellen, dit zijn mijn correspondenten. Tot 10 uur nog. We reizen af naar Oslo, Noorwegen. Want daar zit correspondent Sietke van Viersen. Sietke, goeie avond. Hoi. Hoi. Nou, eerst nog een paar weken geleden hier bij mij in de studio. Nu weer terug op je honk in Oslo. Het laatste nieuws bij jou gaat over verkiezingen. Want er is een verrassende peiling uitgekomen afgelopen week. Ja, afgelopen week was de laatste grote peiling voor de verkiezingen. En daar waren dus wat verrassende uitkomsten. Een van die dingen is dat 30% van de mensen uit Oslo radicaal wil gaan stemmen. En hier betekent radicaal dan linkser dan de PvdA. Dus dat betekent dat deze mensen gaan stemmen op GroenLinks, de SP of de Milieupartij. Ik vind dat persoonlijk niet zo radicaal, maar zo noemen ze dat hier. En de christelijke partij, die hier vaak nog met een paar zetels gedoogsteun geeft, die haalt nu mogelijk zelfs de kiesdrempel niet. Dus dat is wel ook wel echt verrassend. Ja, dat is zo een ommekeer. Dus die kan zomaar eens het parlement uitgebonjourd worden. Ja, zeker. Ja, daar maken ze zichzelf heel erg zorgen over. Maar het is hier, past hier wel in de trend. Welke trend is dat dan? Nou, het is echt wel ontkerkelijking. En er zijn steeds minder mensen in Noorwegen die überhaupt naar de kerk gaan. En dus ook christelijk stemmen. Dus ze zijn in de loop van de jaren steeds kleiner geworden. En ja, dan is het toch een beetje onvermijdelijk dat het een keer de genadeklap gaat zijn. Dat lijkt nu dan te zijn. Dat kan dus zomaar met deze verkiezingen zijn. En er komt daarnaast ook, naast dat dus de laatste peiling afgelopen week was, een rumoerige week voor jullie aan. Want Extinction Rebellion, ook wel hier in Nederland bekend, heeft aangekondigd verschillende acties te houden rondom de verkiezingen. Ja, en dat is echt Extinction Rebellion Scandinavië. Dus dat is van het hele noorden. En je mag even hoesten hoor. Ja, sorry, ik ben een beetje schor. Maar die gaan dus in de laatste week van augustus echt keihard actie voeren onder het motto van je geld of je leven. En dat komt eigenlijk door dat klimaatrapport wat is uitgekomen. En ze willen echt de Noorse politiek gaan bewegen tot het stoppen met boren naar olie. En het spannende is eigenlijk soort van dat ze niet precies zeggen wat ze gaan doen. Maar het wordt waarschijnlijk best wel Greenpeace-stijlachtig. Dus het kan nog best wel voor wat onrust gaan zorgen hier. En de verwachting is wel dat ze het openbare leven enigszins gaan ontwrichten. Hebben ze dat al eens eerder gedaan? Wat is de laatste actie van hun in Noorwegen geweest? Nou, eigenlijk niet. We hebben het een paar weken geleden over het klimaat gehad hier. En je hebt hier eigenlijk Greenpeace en de Milieupartij en het WNF. Maar Extinction Rebellion is hier dus niet zo. Je hebt niet echt een Noorse Extinction Rebellion. Maar ja, dat heel Scandinavië zich daar nu hier in Noorwegen voor in gaat zetten, dat zegt wel wat. Dus het is een soort van eerste ontmoeting, zou ik bijna zeggen. Nou, we gaan dat afwachten en je gaat dat vertellen bij ons in de nachtuitzending volgende week als daar nieuws over is. Dankjewel. Zometeen praten wij over de studentencultuur in Noorwegen. Eerst nog naar Aruba, naar correspondent Luc Alofs. Luc, goeiedag. Hey, hi, alles goed daar? Ja, hier is alles goed. Nou, wij hebben een lange dienst samen met elkaar, want afgelopen nacht was je ook in onze nachtuitzending en je bent weer hier. Hartstikke fijn dat je weer mee kan werken. Bij jou nieuws over corona, want het is een tijd goed gegaan bij jullie op het eiland, maar nu lijkt het weer een beetje de andere kant op te schieten, hè? Ja, het is zo treurig, want we gaan het over studentenculturen hebben en juist die worden natuurlijk ook weer daar het slachtoffer van. We hebben op het moment, wat is het, 1200 mensen die COVID hebben. Of 1151 zie ik hier op het appje staan van gisteren. Het ziekenhuis ligt weer vol. De patiënten hebben geen verpleging meer omdat er te weinig verpleging is. Althans, ze kunnen niet meer mensen opvangen. Er gaan zelfs patiënten naar het buitenland toe omdat de intensive care overbelast is. Dus ja, de maatregelen zijn weer aangescherpt. En eigenlijk hebben we nu de hoogste groei van in die hele anderhalf jaar die we achter de rug hebben. Dus blij worden we er niet van. Wat voor verklaring heb je hiervoor? Nou ja, op Curaçao ging het een tijd geleden mis toen zij verkiezingen hadden en daar dus veel interactie tussen mensen was. Dat is hier in juni is dat goed gegaan. Maar ja, ook hier, net als in Nederland, we hebben versoepeld en ons kennelijk toch niet helemaal goed aan de regels gehouden. Het meeste worden mensen besmet in het uitgaanscircuit, restaurants en nachtclubs en dergelijke. Dus ja, er mag nu geen muziek meer gemaakt worden en dat soort dingen. Er mag niet meer gedanst worden. Het is nog wel open. We mogen niet meer bij elkaar komen bij cafeetjes buiten of bij Chinese restaurantjes of supermarkts. Ja, vakantie van mensen, toeristen, Arubaanse mensen die terugkomen op vakantie en het toch weer meenemen. Nou, het klinkt allemaal als maatregelen die je liever nooit meer gehad had. Hoe zit het met het vaccinatietempo op het eiland? Heeft dat ook hier mee te maken? Heb ik uiteraard even opgezocht, want ik zag hem aankomen. Wij zitten op ongeveer 2/3 wat volledig gevaccineerd is. En 63% wat 1 keer gevaccineerd is. Iedereen op Aruba, bijna iedereen, heeft Pfizer. Ik zelf ook. En dat moet dus nog wat omhoog. Op de eilanden, ook de anderen, gaan ze nu onderzoek doen waarom mensen niet bereid zijn, waarom die rest niet bereid is om mee te doen. Want ja, we willen toch weten van hoe dat komt dat we dat cijfer, die vaccinatie gaat niet omhoog krijgen. Is er een verklaring in geloof te vinden, denk jij? Nee, dat idee heb ik niet. Dat hoor ik niet om me heen. Wel in het, ook in Nederland bekende cynisme van het valt wel mee. Ja. Of ik leef toch voorzichtig. Of ik weet niet precies wat de bijwerkingen zijn en combinaties daarvan. En ja, misschien ook een beetje gebrek aan voorlichting. Ja, dat kun je ook niet zeggen. Die voorlichting is prima. Ik weet het niet. We moeten het nog te weten komen. Ook dat kan, hè, Luc. Je kan soms als correspondent het ook even gewoon niet weten. Dankjewel. Nee, dat is helemaal goed. Dat maakt je mens. Dankjewel. Zometeen praten we verder over de studentencultuur op jouw eiland. We reizen eerst terug naar Europa, naar jou, Monique Nolle. Normaal in Spanje, maar even hier in Nederland, hè, als ik het goed heb. Monique? Dag, Stefan. Ja, hallo. Je bent er. Wacht, ik ga even ergens anders naartoe, want ik hoor jou heel slecht. Oh, nou, dat is vervelend. Dan reizen wij ondertussen heel even verder naar Dubai, naar Joost van der Heijden. Dan komen we zo meteen bij jou terug. Joost, jij bent er wel, hè? Ja, zeker. Goedenavond. Goedenavond. Fijn je even te spreken. Je bent ook weer terug in Dubai. Hoe heb je het aangetroffen? Het is weer warm, maar verder al prima goed gegaan. Heel goed. Hey, Joost, bij jullie in Dubai staat het nieuwe schooljaar op het punt van beginnen. En dat betekent strenge coronaregels en vooral strenge afspraken eigenlijk, hè? Het is wat anders dan dat we net in Nederland hebben aangekondigd. Vooral in Abu Dhabi moeten scholieren vanaf 12 jaar en ouder, vanaf het begin van het schooljaar, elke 2 weken een PCR-test ondergaan. Zelfs de kinderen boven de 16 die al gevaccineerd zijn. En de kinderen die dan niet vanaf 16 jaar, die niet gevaccineerd zijn, mogen ook niet meer fysiek naar school komen. En zijn dus verplicht om afstandsonderwijs te volgen. Vrij strenge maatregelen. Ja, ze worden echt uitgesloten dus. Ja, zeker. En ook bij ons op de universiteit hebben we een paar dagen geleden bericht gekregen dat vanaf het nieuwe collegejaar zowel studenten als medewerkers gevaccineerd moeten zijn om op de universiteit aanwezig te zijn. Mag je simpelweg niet de campus opkomen. Nou, dat zou hier in Nederland tot de boze stemmen leiden. Hoe zit dat bij jou in Dubai? Is er kritiek vanuit de bevolking? Zoals we eigenlijk ook 2 weken geleden al zeiden, is er natuurlijk weinig ruimte voor discussie en protest daarover. Maar over het algemeen accepteren mensen de vaccinatie wel. En hebben ook een vrij hoge vaccinatiegraad. Dus je merkt eigenlijk niet dat veel mensen er een probleem mee hebben. En ik verwacht ook dat er nog weinig ongevaccineerden bij ons op de universiteit rondlopen. Nou, en dus een frisse start daar van het schooljaar. Dankjewel. Zometeen praten wij over jouw studentenleven daar. Want jij bent student in Dubai. En hoe dat eruit ziet, dat vertel je ons zo. Eerst terug naar Monique. Hopelijk sta je nu op een betere plek dan dat je daarnet stond. Monique, je bent even in Nederland. Ja. Want je bent de hitte ontvlucht, heb ik gehoord. Wat zeg je? Je bent de hitte ontvlucht. Ja, ik ben de hitte ontvlucht. Want dit weekend zou het echt een gigantische hittegolf zijn. Met temperaturen van 40 graden en meer in heel Andalusië. Met name natuurlijk in de binnenlandprovincies. Jaén, Córdoba, Sevilla. Maar ook aan de kust zou het toch wel rond die koers liggen. Dus ik dacht, ik ga lekker naar het frisse Nederland. Nou, welkom. Het was best mooi weer vandaag. Wel een aantal graden koeler dan in Spanje. Hoe doet de gemiddelde Spanjaard dat dan? Hoe ga je nog met 45 graden om? Ja, zoveel mogelijk binnen blijven overdag. Het is nu weekend, dus of je gaat naar plekken waar je toch enigszins nog wat verkoeling kan vinden. Dus bijvoorbeeld naar bosrijke gebieden of waterrijke gebieden. En verder, en dat is iets wat ik vroeger niet zo goed begreep, maar nu wel, alles gewoon dicht houden. Dus ja, alle ramen dicht, alle deuren dicht en alles zo donker mogelijk. En we hebben dan wel het voordeel in Spanje dat de ramen bij ons, in tegenstelling tot de Nederlandse ramen, wat meer etalageruiten zijn om zoveel mogelijk licht binnen te laten. Is het in Spanje altijd een kwestie van kleinere ramen met waar je door er zo min mogelijk licht binnenkomt in je huis. En die koelte dus vooral vasthouden in je huis en geen raampje of deuren openzetten. En airco, hè? Ja, en airco. En dat is natuurlijk een goede hulp tegenwoordig. Heb jij jezelf een temperatuur gegeven? Hoe warm mag het worden voordat jij Spanje definitief verlaat? Nooit. Nee? Nooit. Nee, ik zal Spanje nooit verlaten. Nee, Nou, er mag nog wel een graden wat graden bovenop. Dank je wel, Monique. Zometeen praten we over opvallende kunst in Spanje. Eerst nog naar nieuwe wereldmuziek. Want op deze plek hoorde je ook iedere week nieuwe muziek in de wereld. En vandaag is die van de Peruaanse zangeres Susana Baca. Die werd geboren in 1944 in een toonaangevende Peruaanse artiestenfamilie. En dit is een nieuw nummer nog van haar, uitgekomen in juli dit jaar. Qué oscura sangra la herida, ay, ay, ay, madú, tierra escondida, ay, ay, ay, madú, tierra escondida. Ay, ay, ay, madú, se va quemando. Ay, ay, ay, qué oscuro sangra la herida. Tus trenzas se hacen brida. Ay, de una fiera y secretos helechos para la espera. Tus trenzas se hacen brida. Ay, de una lágrima dura. La Herida Oscura hoorde je van de Peruaanse zangeres Susana Baca. Laat weten waar in de wereld jij luistert naar de wereld van BNNVARA in de Radio 1-app. Mariet Houwers laat daar weten mee te luisteren vanuit Lochem in de Achterhoek. Vanaf haar balkon al de hele dag luistert zij naar Radio 1. Nou, daar zullen de buren blij mee zijn. Goede en informatieve programma's. Groet, Mariet. De wereld van BNNVARA. Het kabinet kondigde afgelopen vrijdag aan dat studenten aan het mbo, hbo en universiteit weer zo goed als normaal van start kunnen gaan in het aankomende studiejaar. Goed nieuws natuurlijk, en daarom ook vanaf morgen beginnen de introductieweken in studentensteden als Groningen en Utrecht. Veel aankomende studenten zullen er ook voor kiezen om zich aan te melden bij bijvoorbeeld een vereniging. Sociale contacten, maar ook een beetje handige manier om kennis te maken met de stad. Gewoon de gezelligheid, leer je de stad wat beter kennen, heb je direct wat vrienden gemaakt. Ja, verschillende redenen dus om je aan te sluiten bij zo'n vereniging. Maar ja, zijn die verenigingen nou typisch Nederlands, of vind je die eigenlijk ook in andere landen in de wereld? Hoe ziet de studentencultuur eruit in Dubai, Aruba en Noorwegen? Daarover ga ik praten met Nederlanders die daar wonen, mijn correspondenten. En we beginnen bij jou, Sietke, in Oslo. Zelf ooit student ook hier in Nederland geweest. Dus je kan mooi vergelijkingen voor ons maken. Is Oslo eigenlijk een studentenstad? Ja. Er zijn hier echt heel veel studenten en ook heel veel internationale studenten. Aan de Universiteit van Oslo is het voor sommige studies wel 75%. Dus dit is zeker wel een aantrekkelijke stad om te gaan studeren. En lijkt dat dan een beetje op een Nederlandse studentenstad? Ik noem een Utrecht. Hoe de studenten met elkaar omgaan, veel kroegen. Gedeeltelijk wel. Dus je hebt hier in Oslo echt een heel rijk verenigingsleven. Er zijn hier meer dan 450 verenigingen. Dat gaat dan wel van studieverenigingen tot gezelligheidsverenigingen en zo. Het is hier echt heel normaal om je als student bij één of meerdere verenigingen zelfs aan te sluiten. En de meeste studenten die doen dat ook echt. Zeker voor de sociale dingen. Ja, is dat de belangrijkste reden om nieuwe mensen te leren kennen, of in ieder geval mensen te leren kennen? Ja, zeker wel. Ja, er zijn heel veel mensen die natuurlijk vanuit de rest van Noorwegen naar Oslo toekomen. Maar ook als je uit het buitenland komt, dan heb je natuurlijk eigenlijk helemaal ook niks wat je al kent. Dat is wel de reden dat de meeste studenten het doen. En ook wel qua activiteiten, want in Oslo is zoveel te doen, ook qua natuur en zo. Maar in de natuur moet je niet altijd dingen in je eentje gaan doen. Dus dat is wel echt leuk dan om dat in een groep te gaan doen en daar een beetje in geïntroduceerd te worden. Ja, en splitsen die verenigingen zich daar ook in af? Heb je bijvoorbeeld een natuurvereniging, een boswandelvereniging, ik noem maar iets? Ik weet niet of het zo specifiek is, maar ik zou eerder zeggen dat de meeste verenigingen doen sowieso vrij veel hier in de buitenlucht, omdat de stad er gewoon heel geschikt voor is. Er zijn ook heel veel feestjes hier in de buitenlucht. Dus ik denk dat valt eigenlijk wel mee. Goed, jij bent zelf student geweest in Nederland. Wat zou je een groot verschil noemen tussen de studentencultuur hier en de studentencultuur daar? Als je hier kijkt naar de eindexamenkandidaten, dan zou je denken dat de studenten misschien ook wel heel ruig zijn. Want ze hebben hier aan het einde van het examenjaar een soort van 3 weken lange examenstunt die echt wel lijkt zo'n beetje op een ontgroening. Dus echt best wel heftig. Wat moet ik maar me daarbij voorstellen? Dat zijn feestbussen met echt keiharde muziek die 's nachts door de stad rijden. Een gekleurde overal aan die 3 weken lang niet gewassen mag worden. Allemaal versiersels erop die je kan verdienen met uitdagingen. Dat zijn dingen als een nacht in een boom slapen of ontbijt op bed maken voor je docent. Maar ook echt illegale dingen die gewoon te maken hebben met openbare dronkenschap of naakt rondlopen of seksueel overschrijdend gedrag. Dus daar is eigenlijk wel ieder jaar wel weer iets over te doen. Ja, want dat allemaal en dit is, in de week voor je examen. Ja, precies. Want dit is dus voor je eindexamen heb je dus deze feestweek. Heeft dat invloed op de resultaten? Ja. Nou, dat vroeg ik me dus altijd af. En ze zeggen hier eigenlijk van ja, dat weten we helemaal niet. Maar toevallig is in het eerste coronajaar was het voor het eerst na de examens. Maar ja, het lastige is natuurlijk dat ze toen van tevoren eigenlijk geen les hebben gehad. Dus misschien gingen die examens daarom wel minder goed. Maar dat was wel het eerste wat ik me afvroeg. Maar als je het aan de Noren vraagt hier, dan zeggen ze eigenlijk nee, maakt niet uit. En je stelt dus eigenlijk dat die periode voor je eindexamen misschien wel de meest ruige periode is voor jou als Noorse student? Ja, dat lijkt het eigenlijk wel op. Want het studentenleven hier is wel echt iets rustiger dan in Nederland. Je hebt in Nederland toch best wel, eigenlijk in iedere grote stad zit wel het koor. En hier nou ja, is dat eigenlijk niet zo nadrukkelijk aanwezig. En dat heeft eigenlijk met twee dingen te maken. Het ene is dat uitgaan en buiten de deur eten of drinken hier gewoon echt heel duur is. En alcohol is niet vrij verkrijgbaar. Nee, want dat is voor studenten op zich best jammer. Want dat zullen een aantal mensen zeker wel weten die in Scandinavië ooit op bezoek zijn geweest. Maar hoe zit dat in Noorwegen? Ja, eigenlijk heeft de regering hier het monopolie op het verkopen van alcohol. Dus je hebt hier de Wienmonopolen, dat is een winkel. En daar kan je wel echt een gigantische selectie aan alcohol krijgen. Je kan echt de beste wijnen en alles wat je maar wil, kan je daar vinden. Maar dat is dus alleen maar normale winkelopeningstijden. En dan in coronatijd ook nog eens extra beperkt. Maar daar moet je eigenlijk in principe je alcohol halen. Het is niet om 9:55 nog 's avonds. Ik ren even naar de supermarkt om nog een fles wijn te halen. Je moet echt op zaterdagmiddag voor 3 wel weten dat je 's avonds een wijntje wil drinken. In ieder geval voor 6 inderdaad. Ja. Afgelopen weken keek ik een Deense Oscar-winnende film Druk. Dat ging ook over de studententijd daar, de eindexamentijd voor Denen. Daar kwam ook veel drank bij kijken. Is dat misschien ook wel de periode voor een Noor en voor een andere Scandinaviërs om eens even goed te drinken? Ik denk dat ze daarin niet heel anders zijn dan andere landen, hoor. Want in Nederland wordt onder studenten natuurlijk ook wel echt heel veel gedronken. Maar Nooren houden stiekem sowieso wel erg van drinken. Want je ziet eigenlijk geen Noor van het vliegveld wegkomen zonder alcohol. Dat kopen ze allemaal tax-free. Dus dat doen ze zeker wel. Maar de studenten natuurlijk bij uitstek. Goed. Bij alcohol drinken komen ook de schandalen en ook wel de vraagtekens misschien ook wel. Betekent het feit dat er minder zoiets bestaat als een ontgroeningscultuur, dat er ook minder schandalen zijn in Noorwegen? Nou, ik zou op zich wel niet zo mensonterend als dat af en toe in Nederland is. Maar er zijn wel af en toe dingen, hoor. Want feestjes zijn hier dus niet echt in kroegen of zo, maar op de campus of in de parken of in hutten in de bergen. Maar ook wel illegaal in schuilkelders hier in de stad. Die zitten in grotten in de heuvels hier. En daar is vorig jaar wel echt een groot schandaal geweest. Want toen hebben ze dus een feest georganiseerd in zo'n schuilkelder. Maar die heeft maar één uitgang, dat is gewoon een deur. Geen ventilatie. En toen hebben ze dus voor de elektriciteit binnen 2 aggregaten neergezet. En gewoon 200 studenten erin gegooid. En daar zijn er toen echt 27 in het ziekenhuis beland. En 2 hebben hersenschade opgelopen door koolmonoxidevergiftiging. Dus dat was wel echt een groot schandaal. Ook omdat die grottenfeesten eigenlijk op meerdere plekken in het land wel gehouden worden. Maar ja, het mag dus helemaal niet. En het is gewoon echt super gevaarlijk. Nou, dat laat het ook maar eens zien. Dankjewel, Sietke van Viersen vanuit Noorwegen. De studentencultuur die je dus eigenlijk beleeft voor je eindexamen daar al. En hoe zit dat aan in Dubai bij Joost van der Heijden? Correspondent voor ons programma. Student ook daar. Dus jij kan ons alles vertellen over die studentencultuur. Je hebt meegeluisterd, Joost, met dit verhaal van Noorwegen. Klinkt dat jou bekend in de oren in Dubai? Ik denk dat de studentencultuur best wel verschilt tussen Noorwegen en de Emiraten en ook tussen Nederland en de Emiraten. Dingen als bijvoorbeeld studentengezelligheidsverenigingen die we in Nederland kennen, ja, dat komt eigenlijk niet zoveel voor. Je hebt toch een wat conservatievere cultuur, zeker als het gaat om alcohol en sociaal contact tussen jonge mannen en vrouwen. Dus dat zou dat eigenlijk enorm lastig maken en eigenlijk bijna onmogelijk. En toch heb je ervoor gekozen om te gaan studeren daar. Was dat je bekend al voordat je naar Dubai ging? Ja, natuurlijk. En in dat opzicht heb ik ook niet zo heel veel hoeven te laten. Het is best mogelijk om een biertje te doen ergens in een kroeg. Maar er zijn natuurlijk wel grote verschillen. En daarnaast is het ook zo dat een groot deel van de studenten hier nog thuis woont bij hun ouders. Wat in veel andere landen natuurlijk niet zo is. Je hebt hier eigenlijk geen studenten die op kamers gaan of in een studentenhuis wonen. Als mensen al uit huis zijn of hier op zichzelf wonen, dan is dat vaak op de campus. En daar gelden vrij strenge regels. Dat draagt natuurlijk niet echt bij aan een studentencultuur in die zin. Nee, die wordt echt kort gehouden daar, in ieder geval in Dubai. Hoe breng je dan toch met je medestudenten vrije tijd door? Hoe kan je dan toch ervoor zorgen dat je wel gezamenlijk een leuke herinnering hebt aan je studententijd? Er zijn geen verenigingen zoals bijvoorbeeld de Corpora in Nederland. Maar er zijn wel veel clubs en andere verenigingen. Bijvoorbeeld voor hobby's, interesses, sport en ook cultuur bijvoorbeeld. Er zijn heel veel studenten van een hele diverse achtergrond. Dus dan, die hebben vaak clubs die te maken hebben met hun eigen cultuur en tradities. Of in ieder geval dat van hun ouders. Om dat toch een beetje zo in stand te houden. En daar zie je dus ook best wel veel van gedurende het collegejaar. En ook daarbuiten. En dat is best wel interessant en leuk. En daarnaast hangt het ook een beetje af van waar dus de universiteit vandaan komt. Er zijn veel internationale universiteiten die een beetje de cultuur en tradities van de hoofdvestiging in het buitenland volgen. Zo studeer ik bijvoorbeeld aan een Amerikaanse universiteit, waar sport best wel een prominente rol speelt. Sportteams zijn erg belangrijk. Je kunt daar bijvoorbeeld ook een studiebeurs door krijgen. En ja, dat hebben ze eigenlijk meegenomen. En ja, ook hier geldt dat dus heel erg. En zijn die sportteams bijvoorbeeld dus heel belangrijk. Ja, maar goed, ik ben in Berkeley geweest, in San Francisco. Grote studentenstad in het westen van Amerika. En daar werd ook wel veel gedronken als Amerikaanse studentencultuur. Maar dat hebben ze dus niet meegenomen naar jouw land. Het verschilt natuurlijk per student. Er zijn er zeker die om bijvoorbeeld religieuze redenen niet drinken. Maar er zijn ook genoeg studenten waarmee ik gezellig in de kroeg heb gezeten. Dus het is niet dat het niet voorkomt. Het is wel wat lastiger. De leeftijd om alcohol te mogen kopen is hier 21. En daarnaast was het voorheen ook vrij lastig dat je een licentie et cetera moest hebben. Ja. Maar mensen worden daar creatief van. En er was altijd eigenlijk wel een manier om daaronder uit te komen. Goed, nou goed, drinken is natuurlijk ook niet alles. Hè. Laten we dat voorop stellen. Veel verschillen dus tussen Nederland en Dubai. Noem eens een overeenkomst. Waar lijken we wel op elkaar qua studentencultuur? We blijven natuurlijk een hoop nieuwe mensen die net na de middelbare school in een nieuwe omgeving terechtkomen. En ja, toch veel ontwikkeling doormaken, ook op sociaal gebied. Wat ik eigenlijk wel merk tot een overeenkomst is dat mensen toch erg ondernemend zijn. Zelf dingen gaan opzetten. Of dat dan kleine bedrijfjes zijn of verenigingen of een blad op een studentenblad beginnen en dat soort zaken. Ik denk dat dat wel een overeenkomst is. Naast natuurlijk de gebruikelijke verschillen. Ja, nou mooi. Dankjewel, correspondent en ervaringsdeskundige Joost van der Heijden vanuit Dubai. Uit Zimbabwe in Afrika hoorde je de Hallelujah Chicken Run Band. Mooie muziek. We gaan naar Luc Alofs in Aruba. Luc, hallo. We hebben het over de studentencultuur op het eiland. En nou ja, in landen. We hoorden al Noorwegen, Dubai en nu een Caribisch deel, het Caribisch deel van ons eigen koninkrijk. Hoe is de studentencultuur daar op Aruba? Ja, weer heel anders dan wat we allemaal zojuist gehoord hebben. En dat komt denk ik eigenlijk met name door de schaal. Je moet je voorstellen dat er op Aruba 120.000, 130.000 mensen wonen. We hebben in het hoger onderwijs hebben we een lerarenopleiding en een universiteit. Met allemaal verschillende opleidingen erop. En een hele hoop van onze studenten die niet op de universiteit of naar de lerarenopleiding gaan, gaan naar Nederland. Dus ja, wij zijn wat dat betreft een beetje aangewezen op de verhouding in het Koninkrijk. Om al onze studenten aan een goede opleiding te helpen. Ja, veel studenten trekken weg dus, zeg jij. Ja. En dat Arubaanse en ook gewoon mensen met een Nederlands paspoort hebben allemaal recht op een duo. Hè, dus de studielening van Nederland, zoals je ongetwijfeld weet. En onze studenten kunnen daar dus eigenlijk studeren wat ze willen. Ze kunnen ook nog in aanmerking komen voor een lening van Aruba zelf. En het probleem met het vele studeren in het buitenland is dat er een hele hoop ook niet meer terugkomen. En dat is eigenlijk een beetje de brain drain. Hè, ja, dat is een mooi begrip voor, de brain drain. Hoeveel invloed heeft dat op het eiland? Toch wel behoorlijk wat. In die zin van dat wij... We zijn redelijk goed in staat om belangrijke functies in de overheid en in het onderwijs nog zelf aan te vullen. Maar ook, tenminste, door lokale leerkrachten, zeg maar, en ambtenaren. Maar als je gaat kijken buiten de overheid, dan zie je dat in het bedrijfsleven, en zeker in het toerisme natuurlijk, dat er ontzettend veel mensen uit Europa, Noord-Amerika aan het werk zijn. En dat is verder niet erg. Maar ja, al dat lokale talent wat elders gaat bloeien, ja, dat kan natuurlijk niet dan hier bloeien. Het is of hier of daar. Ja. En komen er ook wel eens mensen terug naar het eiland die dan in Nederland gestudeerd hebben? Ik hoop het wel, want ik hoop dat mijn eigen zoon en mijn liefste schoondochter binnenkort terugkomen. Daar zitten soms wel wat bottlenecks aan. Hè? Bijvoorbeeld dat je een vrij hoge studieschuld kunt opbouwen. Maar dat de inkomens hier lager zijn dan in Nederland. En de uitgaven zijn ook wat hoger, denk ik, in het algemeen. Dus het is lastig om en hier te starten met een huis, een gezin en ondertussen nog een beurs te moeten afbetalen. Dus financieel is dat soms best een krappe kas om je weer terug te vestigen. En we hebben het over de studentencultuur, omdat aankomende weken hier in Nederland een aantal introductieweken beginnen. Ontgroeningen van verenigingen komen er ook weer aan. Hoe ziet dat er dan uit op het eiland voor die paar studenten die wel achterblijven? Bestaat er zoiets als een vereniging? Zijn er ontgroeningen? Nee, niet de verenigingen. Die hebben natuurlijk vooral de rol om in een vreemde omgeving je thuis te laten voelen en je te laten landen in je nieuwe studentenstad. Maar onze studenten, dus zowel van de lerarenopleiding als de universiteit waar ik werk, die wonen gewoon thuis als ze jong zijn of die wonen zelfstandig. Maar die hoeven niet te verhuizen van de ene stad naar de andere om vervolgens daar weer de weg te moeten leren kennen. Dus die studentenverenigingen, ja, daar is eigenlijk niet zo'n behoefte aan, kun je rustig zeggen. Nou, je werkt zelf in het onderwijs op Aruba. Ja. Hoe kijken jullie dan tegen zo'n brain drain aan? Willen jullie dat graag met elkaar voorkomen? Of is het meer het idee, we moeten proberen de opgeleide Arubanen terug te krijgen op het eiland? Nou ja, dat laatste natuurlijk. Hè. We moeten proberen om zoveel mogelijk lokale opleidingen. Ik heb 20 jaar op de lerarenopleiding gewerkt. Om mensen op te leiden in de omgeving waar ze vandaan komen en waar ze gaan werken. En hetzelfde geldt voor maatschappelijk werkers en voor juristen. En voor mensen met een toeristenopleiding of een HAO. Dat zijn allemaal opleidingen die we aanbieden op het eiland. Dus die hebben wel heel erg de bedoeling om mensen lokaal op te leiden voor de lokale arbeidsmarkt. Dus wij proberen zoveel mogelijk studenten thuis te houden. Bovendien is niet alleen de brain drain. Hè. Er komt nog iets bij dat er heel veel mensen droppen out in Nederland. Dus ook het rendement. En het blijkt dat rendement van lokale opleidingen eigenlijk best wel positief is. Dus wat we nodig hebben, proberen we zoveel mogelijk zelf op te leiden op het eiland. Duidelijk. Dankjewel, Luc Alofs vanaf Aruba. Dime el amor, dime el cielo, cómo la gente vive en este mundo. Dime el sol, dime el verano, yo sé que tú lo ves muy claro. Dime el día, la hora, los encantos y las maravillas. Dime la noche, la alegría, pero adiós no me digas. Tantas preguntas. Dime la sierra, la inocencia, ¿qué punto llega? Dime el sueño, dime el agua, este río, dime a dónde va. Dime la tierra y el fuego, ¿qué son las fuerzas que necesito? Dime antes, dime después, ¿cómo me quieres tanto? Como la gente vive en este mundo. Dime el sol, dime el verano, yo sé que tú lo ves muy claro. Dime el día, la hora, los encantos y las maravillas. Dime la noche, la alegría, pero a Dios no me digas. Toha en Tourbillon hoorde je op NPO Radio 1 in de wereld van BNN Varen, waar nog Rob en Fons laten weten mee te luisteren vanuit een zeer warm Gran Canaria. De wereld van BNN Varen. Stefan Komduur. En waar we het over opvallende kunstenaars en opvallende kunst gaan hebben. Want onlangs werd hier in Nederland op de Wallen van Amsterdam de eerste 3D-geprinte brug geopend door koningin Maxima. De brug is de allereerste in zijn soort en nogal een... zacht gezegd, unieke verschijning. De lokale omroep van Amsterdam die sprak met de bewoner en zij klonk enthousiast. Ik vind het ontzettend leuk dat hij er nu eindelijk is, want we zitten er al heel lang op te wachten. Ik heb begrepen dat hij 2 jaar blijft liggen en dat hij daarna weer vervangen wordt door de oude brug. Dus dit ter geruststelling voor de bewoners die hem lelijk vinden. Maar ik vind het een prachtig ding en interessant. Dus laat maar komen even voor 2 jaar. Nou goed, de beelden kunt u zien op nporadio1.nl/live. Daar kunt u de brug samen bewonderen. Ondanks dat de brug er maar 2 jaar ligt, zijn de eerste klachten wel al binnengekomen afgelopen week. Niet alleen is de stalen baarmoeder, zoals hij wordt genoemd, foei lelijk volgens sommigen, ook nog eens ontoegankelijk voor minder valide. Vraagtekens, vraagtekens, vraagtekens. En dat bracht ons op de vraag, hoe zit dat eigenlijk in andere landen? Welke kunstwerken of welke kunstenaar zorgt voor controverse? Ik ga bespreken met mijn correspondenten in Spanje en Aruba. En we beginnen hier in Nederland. Dat is de Spaanse Monique Nolle, of de Nederlandse Monique Nolle, die in Spanje woont en nu even in Nederland is. Goedenavond, Monique. We moeten even refereren naar vorige week, want toen heb jij een voicemail ingesproken. En daarin vertelde je over je bezoek aan Bologna in Spanje, niet in Italië. Ja. En daar ergerde jij aan een stuk... Ja, wat was het eigenlijk? Waar ging het om? Waar ergerde je aan? Het was een stukje architectuur volgens mij, hè? Ja, klopt. Er stond bij zo'n prachtige Romeinse archeologische zone. Daar staat dus ook een museum bij. Ja, en dat museum vind ik echt een doorn in het oog. Gewoon een soort betonnen blok van een niet echt al te aantrekkelijke kleur. En dan denk ik, hadden ze dat niet wat esthetischer kunnen oplossen? Dus ja, dat was wel iets waar ik nu dus inderdaad aan... Dat is jouw eigen... Het klinkt vooral iets wat je zelf, waar je zelf kritiek op hebt. Hoe zit dat voor de rest van de Spanjaarden? Zijn er vraagtekens bij die blok beton? Nou ja, kijk, het staat aan het strand en het dorpje waar het bij hoort telt zo'n 400-500 inwoners. Dus ik weet niet of die er veel problemen van maken. Ik denk dat die eerder de mogelijkheden zien om eventueel wat geld te verdienen aan de toeristen die daar naartoe komen. Dus ik heb daar niet echt specifiek kritiek op gehoord. Maar ik vond het zelf geen echt geslaagd ontwerp, om het maar even zo te zeggen. Nou, laten we doorzoeken in jouw land, in Spanje. In jullie hoofdstad namelijk, Madrid, staat een opvallend bouwwerk met een Nederlands tintje. Vertel eens, hoe heet dat gebouw? Nou, het gebouw heet El Mirador. Dat is zoiets als het uitkijkpunt. Het staat in het noorden van Madrid. Het is het zijn woningen. Er zijn 156 appartementen. En het is afgebouwd in 2015. Het staat er intussen al 15 jaar. En het is van het Nederlandse architectenbureau MVRVD. Dat is een architectenconcern uit Rotterdam. De letters zijn dus blijkbaar de initialen van de achternamen van de stichters. En het is een gebouw wat, ja, op zijn zachtst gezegd niet echt mooi is. Een beetje een Lego-blokjes gebouw. Het is in het rood en het grijs opgetrokken. Er zit ergens in het midden een gat. Dat zou dan een beetje een doorkijk zijn naar de Guadarrama. Guadarrama is een soort van heuvelrug, bergrug ten noorden van Madrid. In het bovenste gedeelte zitten ook allemaal onregelmatige ramen, waarvan men ook denkt, ja, wat moet dat nou? En het is een gebouw wat dus ja, ook een beetje in opspraak is gekomen door zijn, ja, met name zijn lelijkheid. Ja, en waarom, het is er dan toch geplaatst ondertussen. Ja. Hoe gaat een Spanjaard dan om met deze kritiek? Is er dan wel het idee om het misschien dan weer weg te halen bijvoorbeeld? Nou, meestal in dit geval is het een appartementengebouw, om het zo maar even te noemen. Ja, je kunt mensen moeilijk op straat zetten, omdat er nou eenmaal een aantal mensen zijn die zeggen, ik vind dit gebouw foei lelijk. Mensen die erin wonen zullen waarschijnlijk wat minder last hebben van de buitenkant. Maar op het moment dat het gebouw dus neer is gezet, ja, waren er wel wat mensen die zoiets hadden van, moet dit gebouw nou expliciet hier staan? Maar goed, misschien zijn er moderne oplossingen. Want er is ook een kunstwerk. Als het goed is, heet dat het Metrosol Parasol. En daar hebben ze een andere oplossing gekozen eigenlijk voor de lelijkheid. Wat hebben ze daarmee gedaan? Nou, dat was dus eigenlijk een plein wat een beetje, laten we zeggen, niet zo populair was. En een Duitse architect, Jürgen Meyer, die heeft daar, het was af in 2011, ze zijn er wel lang aan bezig geweest, die heeft daar een hele grote structuur neergezet in hout en beton. Het is 150 meter lang, 70 meter breed en 26 meter hoog. En het moest een beetje de koepels van de kathedraal van Sevilla eigenlijk symboliseren. En het is een soort van enorme, ja, parasol of paddenstoel. Ze noemen het in de volksmond ook Las Setas de Sevilla, dus de paddenstoelen van Sevilla. En daarin zit dus een archeologisch museum. De markt is erin gevestigd. Je kunt er naar boven, van waar je een mooi uitzicht hebt. En ook daar was in het begin erg veel kritiek op. Niet, omdat het toch wel het stadsbeeld zou veranderen. Mensen die ineens zo'n stuk van zo'n parasol, zeg maar, voor hun neus kregen. Mm-hmm. Uiteraard ook daar weer de nodige bouwperikelen. Ook daar weer heel veel budgetoverschrijding. Dus aanvankelijk waren de Sevillanen daar helemaal niet blij mee. Maar toen bleek dat juist dat bouwwerk ervoor zorgde dat die wijk weer een beetje opbloeide. Ja, nu vinden ze het allemaal geweldig en er zijn allemaal terrasjes en het is een hele levendige. Maar het ziet er ook wel op de Radio 1 webcam, nogmaals, kan je meekijken naar dit soort gebouwen. En het ziet er ook wel echt heel bijzonder uit. Ik snap ook best dat je er even aan moet wennen, maar dat moesten de Spanjaarden volgens mij ook wel aan de Sagrada Familia, hè? Ja, absoluut. Dat is natuurlijk een gebouw waar ze nu al zo'n 132 jaar aan het bouwen zijn. En toen het eind van de 19e eeuw, toen Gaudí dan met dat plan kwam, ja, ik denk dat er toen een heleboel mensen uit Barcelona zoiets hadden van, mijn god, wat is dat voor een futuristische rommel? De man liet zich daar echt niet door van de wijs brengen en is altijd trouw gebleven aan zijn plannen. Hij is dus overleden in 26. Er zijn nog wat hedendaagsere architecten geweest, zoals onder andere Le Corbusier, die dus eigenlijk zijn plannen een beetje wilde moderniseren. Maar ja, dat was toch niet de bedoeling. En nu hebben ze een soort van, ja, toch weer allerlei originele plannen die deels verwoest waren, of teniet gegaan, of verloren gegaan waren, hebben ze toch weer een beetje kunnen aanpassen. En ze willen dus wel de Sagrada Familia afbouwen in de stijl zoals Gaudí het heeft ontworpen. Ja. En ze hopen dus dat die over 5 jaar klaar is. Nou, dat ga ik met ze mee hopen. In ieder geval, de toeristen komen er wel op af, dus die vinden het mooi. Dankjewel, Monique Nolle, over jouw kennis over de opvallende kunst in Spanje. We gaan nog naar Aruba, naar Luc Alofs. Want jij eigenlijk, ja, we hebben het over opvallende kunst, maar we kunnen het ook hebben over opvallende kunstenaars of opvallende Arubanen. En dan hebben we het over Mo Mohammed. Een man die jou zo intrigeerde dat jij hem bent gaan volgen en uiteindelijk een boek over hem hebt geschreven. Goddelijk zoals gewoonlijk heet dat boek. Ja. Nou, het is een, ja, ik denk voor Arubanen een bekende man. Maar kan je ons toch vertellen, wie was hij, deze Mo Mohammed? Ja, wie is hij, gelukkig. Ja, sorry, wie is hij? Heel goed dat je me verbetert. Ja, Mo is een... hij noemt zichzelf geen kunstenaar, maar een culturele arbeider. Mo is geboren op Aruba uit Surinaamse ouders. Hij is dat in 1944. En zijn leven speelt zich af op Aruba in de jaren 40, 50. Dan beschrijft hij de situatie op Aruba en wat hij daar meemaakt. Dan gaat hij naar Nederland in de jaren 60... Dan maakt hij al die veranderingen van de jaren 60, die mijn grote zusje nog wel meemaakte, maar ik niet. Die maakte hij zeer intens mee. De seksuele revolutie, drugs, prostitutie, literatuur, muziek maken met de Surinaamse gemeenschap. Ja, muziek maken op het Leidseplein en dan gaan ze maar door. Dan leeft hij weer een tijd in Brazilië, in Suriname en nu alweer 30 jaar op Aruba. Het mooie van zijn verhaal vind ik steeds als Mo vertelt over zichzelf, dan krijg je eigenlijk een cadeau erbij en dat is het tijdsbeeld van waar en wanneer hij leefde. Nou goed, en dat heb jij geprobeerd te vangen in dit boek. Juist. Maar dan moet je me nog wel even de eerste stap eigenlijk daarvan uitleggen. Want hoe ben jij ooit met hem in contact gekomen dan, Luc? Was jij er ook in de jaren 60 daarbij? Of? Nee. Ik ben wel van de jaren 60. Maar nee, Mo en ik kwamen elkaar een paar jaar geleden tegen op een feestje. We kenden elkaar, maar niet goed. En Mo maakte een opmerking van, er is iemand met een biografie van me bezig. En ik was op dat moment net klaar met mijn vorige boek. En je bent eigenlijk pas klaar met een boek als je aan het volgende begint. Toen dachten we, oh, dat lijkt me leuk om te doen. En een kwartiertje later, toen zeiden, ja, er moet iemand een keer een biografie van me schrijven, want er is iemand bezig, maar het schiet niet op. Dus ik denk van, ja, dat, een beetje Pippi Langkous. Ik heb het nog nooit gedaan, dus laat ik het maar eens proberen. Ja, en daar is dit boek dus vanuit gekomen. Het leven en werk van Mo Mohammed, door jou verteld, Luc. Hoe bekend is hij op Aruba? Ja, dat weet ik zelf niet helemaal. Soms denk ik dat iedereen hem kent en dan denk ik weer dat het een publieke figuur is. En dat is hij ook zeker wel. Zeker in de kunstwereld, in de literatuurwereld, ook wel in de toeristenwereld. Maar het is niet een kunstenaar die, zoals Gaudí, door iedereen gekend is. Mo is niet een succesvol kunstenaar. Hij is eigenlijk altijd een soort zwerver gebleven die de vrijheid verkiest boven het succes en het blijven hangen. Kan ik hem een cultfiguur noemen? Misschien wel. Misschien wel. Ik hoop niet dat ik daar naartoe gewerkt heb, maar ja, een underdog. In die zin wel een cultfiguur. Ja, dat mag je gebruiken, dat woord. Nou, en een cultfiguur, een underdog, die jij langere tijd hebt gevolgd. Hoe was het om langere tijd met hem op te trekken? Want jij hebt dus zijn leven opgetekend. Een man die dus op verschillende plekken in de wereld woonde. Ik kan me voorstellen dat zijn verhalen dan ook alle kanten opschieten. Hoe was dat om hem te volgen? Ja, nou, dat was één groot avontuur. Want ik ben antropoloog van oorsprong, dus ik denk, ik kan wel een interviewtje doen. Maar uiteindelijk hebben we iets van 40, 50 uur bij hem helemaal achteraan het eiland, achter de rug van God, waar God niet kijkt, zeggen ze dan. Daar woonde hij zonder water en licht. En daar hebben wij tientallen uren interviews gedaan. En daar zat vaak weinig richting in, maar dat hoeft ook niet. En ik nam het op, ik liet het uittypen door iemand. En toen kreeg ik duizenden stukjes tekst en die ik dan eigenlijk moest componeren tot het ene verhaal wat het werd. En dat was een geweldige beleving voor een schrijver, moet ik zeggen. Welk verhaal is jou het meest bijgebleven wat hij jou verteld heeft? Ja, misschien toch wel de titel. De titel is, die bedachten we eigenlijk al in het eerste uur dat we met elkaar spraken, hè, op dat feestje destijds. En na een uur wisten we allebei van, zo ziet dat boek eruit. Het is een soort rauwe jazzbiografie, zonder taboes en gewoon zoals het is. En het moest gaan heten Goddelijk zoals gewoonlijk. Want als je Mo tegenkomt en je groet hem, Mo, hoe gaat het? Dan zegt hij, Goddelijk zoals gewoonlijk. En dat is eigenlijk een manier van Mo om, in mijn woorden hoor, ik heb het hem nooit precies gevraagd, om in zijn woorden uit te drukken van het hier en nu is goed en goddelijk. Dus maak je niet dik over morgen, maak je niet dik over verwachtingen van anderen. Als je het leven leeft zoals je het wilt leven, dan kan het best wel goddelijk zijn. Is hij ook een voorbeeld van het oude Aruba? Nee. Hij is een voorbeeld van het industriële Aruba. Het oude Aruba hield op aan het begin van de 20e eeuw. En toen kwamen al die migranten naar het eiland om in de olieindustrie te werken. En daar hoorden zijn ouders bij. Dus dat was echt een Surinaamse migrantengroep waar hij uitkomt. Nou goed, voor de mensen die geïnteresseerd zijn nu in het verhaal, die kunnen jouw boek lezen. Goddelijk zoals gewoonlijk heet dat boek. Dit is dus een controversiële kunstenaar op jullie eiland. Hoe zit dat met kunst? Zijn er wat kunstwerken op het eiland waar mensen wel hun vraagtekens bij hebben? Valt mee. In de kunstwereld kun je wel een taboetje doorbreken. Daar wordt niet heel erg moeilijk over gedaan. Je hebt natuurlijk de traditionele kunstenaars en de moderne. En de moderne kunstenaars die stellen ook pijnlijke vragen over incest, familiegeweld en dat soort dingen in dansvoorstellingen en beeldend werken ter discussie. En dat wordt wel geaccepteerd. Het nadeel is wel, het blijft dat protest blijft dan vaak een beetje hangen in de kunstwereld en het bereikt de grote mensensamenleving niet altijd. Nee. En gebouwen zoals Monique in Spanje had een aantal gebouwen waar zij hun vraagtekens bij stellen en de Spanjaarden ook. Hoe zit dat qua architectuur op jullie eiland? Tweeledig. Aan de ene kant zijn we heel erg bezig en goed bezig met het restaureren van oude 20e en 20e eeuw zijn oudere gebouwen, monumentenzorg. Dat is de laatste jaren behoorlijk opgekomen. Aan de andere kant heb je die afschuwelijke platte veramerikanisering van een hotel wat de sfeer van 1001 nachten moet uitdragen, maar dat natuurlijk helemaal niet bereikt. Dus die hotelarchitectuur die is vaak in mijn ogen afschuwelijk. Dan waan je in Florida en Miami en eigenlijk niet in het Caribisch gebied meer. Dus het is gespleten. Het is gespleten in ieder geval. Nou, een mooi boek heb jij geschreven over dus die cultfiguur van Aruba, Mo Mohammed. Hij woont nu weer in Aruba. Kom je nog wel eens tegen eigenlijk? Ja, we hebben nog veel contact. Hij kwam terug zodat we samen het boek konden afmaken. Hij was naar Suriname gegaan. En toen kwam hij terug, toen kwam corona. Dus Mo zit eigenlijk nog een beetje gedwongen hier te wachten tot Suriname weer veilig is. Nou, dankjewel Luc. En dankjewel ook voor de afgelopen weken hier op zondagavond dat je erbij was in de wereld van BNNVARA. En mijn dank gaat ook uit naar de techniek, naar de videomensen en de redactie van het programma. Dank jullie wel allemaal voor het luisteren ook de afgelopen weken hier op zondagavond naar de wereld van BNNVARA. Vanaf volgende week is de oude programma volgens mij gewoon weer terug. Dijkstra en Eventij ter plekke hoor je dan weer hier. Die reizen door ons land op zoek naar mooie plekken binnen Nederland. Wij zijn er volgende week gewoon weer in de weekendnachten van zaterdag op zondag. De wereld van BNNVARA. Dankjewel allemaal voor het reageren de afgelopen weken en het luisteren. En blijf vooral luisteren ook naar Annette van Tricht nu hier op NPO Radio 1. Ik wens je nog een fijne zondagavond. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl